Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland heeft vanochtend raketten afgevuurd op verschillende steden in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev zijn een flat en hoogspanningslijnen geraakt. Daarbij zijn tenminste 2 doden gevallen. En in Kharkiv brak brand uit in gasinstallaties. Bij een brand in een loods in Kloetingen in Zeeland is iemand gewond geraakt. Hoe ernstig de verwondingen zijn is nog onduidelijk. Er werd een NL-alert verstuurd, omdat er zeer waarschijnlijk asbest vrijkomt bij de brand in de woonwijk. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Dankzij een nieuwe techniek van het Amsterdam UMC wordt al na een week duidelijk of het bekende antidepressivum Zoloft werkt. Normaal kan dat 2 maanden duren. Met behulp van een algoritme is sneller duidelijk of een patiënt gevoelig is voor dit middel. En de politie zoekt inzittenden van een bestelbusje dat vorige week vlakbij de zware explosie in Rotterdam was. Op vrijgegeven camerabeelden is te zien dat het busje vlak voor de ontploffing langs het pand rijdt, waar vermoedelijk een drugslab zat. De inzittenden van het busje worden gezien als mogelijk belangrijke getuigen. Het weer, het regent in het zuiden. In de rest van het land is het grotendeels droog, met aan de kust hier en daar wat zon, bij een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie. Een paar opvallende files nog op dit moment. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Everdingen rijdt het nog langzaam over 11 kilometer met een kwartier vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging daar is 20 minuten. En je hebt nog een half uur oponthoud op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is criminoloog Jarin Eski. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Jij wil dat we beter nadenken over criminaliteit in de ruimte. Want ja, het is nou eenmaal zo, waar mensen komen worden er eenmaal misdaden gepleegd. En dus moeten we zorgen dat geboefte niet zijn gang kan gaan, ook niet hoog boven onze hoofden. Voor Mediaforum alvast hier Vrij Nederland hoofdredacteur Wart Wijndels. Hallo Wart. Goedemorgen. En vanuit Den Haag, Nienke de Zoete, politiek verslaggever van Nieuwsuur. Ook goedemorgen, Nienke. Goedemorgen. Ja, want genoeg te bespreken. Met jullie gaan we zo naar antwoorden zoeken op de vele vragen die er zijn na de politieke ontwikkelingen van gisteravond. Niet alleen bij ons. Ik ben een beetje verbaasd. Een beetje van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Ja, dat was informateur Ronald Plasterk voor de microfoon van jou, Nienke, gisteravond. In Stand.nl willen we van u weten hoe u de Haagse perikelen ervaart. De stelling is, de afgelopen formatieweken waren tijdverspilling. Deel uw ervaring op 0800 1101. Loopt u niet weg van uw verantwoordelijkheid? Verbijsterend dit. Pieter Omtzigt trekt de stekker uit de formatiegesprekken. Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter Omtzigt de handdoek in de ring. Ja, ik ben een beetje verbaasd. Wat is er nu aan de hand? Pieter Omtzigt had eerder informatie over de overheidsfinanciën willen krijgen van informateur Plasterk. Die informatie kwam volgens hem te laat. Dat kan heel veel minder dan we gehoopt hadden. Pieter Omtzigt die heeft een heel ingewikkeld verhaal. De anderen vinden het allemaal verbijsterend. Wij denken nu, de trein is gestopt, niemand stapt meer in. Klopt dat? Dat hoop ik van niet. Ja, spraakmaker is dus criminoloog Jarin Eski. Jarin, jij voelde opluchting, zei je vanmorgen. Waarom? Ja, voor mij persoonlijk, ik heb een migratieachtergrond, ben half Turks. Het feit dat dan zo'n grote partij die uitgesproken best wel xenofobisch is, dan misschien toch niet in het kabinet zou kunnen komen door dit voorval, dat vind ik als stemmer heel erg prettig. Ja, ja? Want je zou ook zeggen, ja, Nederland heeft rechts gekozen. Nou, niet heel Nederland. 2,8 miljoen hebben op PVV gestemd. En misschien 40% op rechts. En een heel klein deel daarvan op radicaal rechts. Maar er is ook nog die andere helft die dat niet heeft gedaan. Wart, jij ziet het niet als tijdsverspilling. Hè? Dat is onze stelling vandaag. De afgelopen formatieweken waren tijdverspillingen. Maar als noodzakelijk in het proces waar we nou eenmaal in zitten. Ja, precies. Het is als je het vergelijkt met de 14 kruiswegstaties van Jezus, dan heeft hij net het kruis opgetild, zou ik maar zeggen. En, ja. We hebben nog even te gaan. Dit is hoe het gaat. Dit is een theaterstuk waar we allemaal naar kijken. En niet alleen de politici spelen soms de vermoorde onschuld door hun verrassing en verbazing en geschoktheid over hoe het gaat te melden, terwijl ze helemaal niet verrast, verbaasd of geschokt zijn. Maar ook de parlementaire journalistiek heeft daar af en toe een handje van. Ja, maar ja, u loopt nu weg. Dan is het toch geklapt? Nee, dus ze weten best dat het helemaal nog niet geklapt is. Het is gewoon een proces. Ja. Rustig, rustig verder kijken. Vraag is, had dit eerder... voorstelling. Vraag is, had dit eerder gekund? Ja, er zit wel wat lucht in. Nee, het had wel wat compacter gekund, ja. Dat ben ik met je eens. Want het is november, eind november begonnen. Ja, 22 november verkiezingen. Ja. Het is nu februari. Ja, nee, dit had voor kerst kunnen klappen. Ja. Want ik heb het idee dat de teneur in het land juist is. We moeten wel echt zo snel mogelijk linksom of rechtsom hoe dan ook een kabinet krijgen. Want dit land moet gewoon bestuurd worden. We staan voor grote opgaven. Ja. Ja, nou ja, ik ben het wel een beetje met jou eens dat, laat ik zeggen, dat het potentiële kabinet wat in de maak was, die grote opgave niet helemaal op de manier waarop ik het zelf voor ogen had, te lijf zou zijn gegaan. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden met dat er nog niet allerlei nieuw beleid wordt ingevoerd nu. Maar dat is een persoonlijk standpunt. Ja. Nee, ik denk dat die opgaven er liggen, maar ik denk ook dat de ministeries op dit moment ook dingen aan het doen zijn. Dus het is ook weer niet dat het hele land stilstaat. Nee, het gaat wel door. Nienke de Zoete is dus politiek verslaggever bij Nieuwsuur en bij ons vanuit Den Haag. Nienke, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Jij vindt tijdverspilling ook te ver gaan, hè? Ja, ik ben het helemaal eens met Wart. Dit zijn fases waar je doorheen moet. Maar het duurde wel erg lang. Want als je na een paar maanden nog steeds niet weet wie dan die hoofdrolspelers in het toneelstuk zijn, terwijl iedereen vanuit de coulissen elkaar loopt uit te schelden, dan denk ik dat had wel wat sneller gekund. Zeker omdat het, Omtzigt heeft natuurlijk uiteindelijk een reden aangegrepen om hier uit te stappen. Omdat eigenlijk al heel de tijd duidelijk was, zijn partij wil dit niet aangaan. Mm-hmm. Denk, ja, dat had je wel dan even iets eerder misschien wat duidelijker kunnen maken. Ja, ik kreeg het idee dat de gesprekken die gevoerd zijn over de grondwet, dat die wel goed zijn afgerond. Althans, zo hoorde ik hem zeggen gisteravond bij Umberto aan tafel. Denk jij dat hij aanvankelijk dacht, dat zal wel het moment zijn voor ons om eruit te stappen? Nou, ik denk dat aanvankelijk dat hij misschien vreesde dat de conclusie van Plasterk zou zijn volgende week, nou, deze vier partijen kunnen eigenlijk prima in een gewoon meerderheidskabinet met elkaar samenwerken. Mm-hmm. En dat was duidelijk, dat wil hij niet. Nee. Hij wil wel misschien mogelijk maken dat deze coalitie er alsnog komt. Want dat is, de kiezer heeft gesproken, kan je zeggen. Nou, die heeft niet expliciet voor een rechtskabinet gestemd. Maar goed, daar hebben natuurlijk wel de meeste stemmen heen gegaan. Dus hij wil dat niet tegenhouden, maar hij wil er ook niet aan meedoen. Nee. En ik denk dat een deel van zijn fractie dat überhaupt niet wilde en dat eigenlijk met die rechtsstaat al helemaal niet zag zitten. Maar dat hij dan nu maar iets anders heeft aangegrepen om er dan uit te stappen. Ja, want dat met die rechtsstaat is dus blijkbaar goed afgerond. Toch? Ja, nou ja, daar ben ik dus wel heel benieuwd over wat daar nou precies over staat in dat verslag. Want ik begrijp dat een aantal mensen in die NSC-fractie daar nog steeds wel twijfels over had. En ook zegt, als je nu kijkt wat er de afgelopen weken allemaal gebeurde, al dat gekissenbis over en weer, ja, dan heeft dat ons vertrouwen dat dit gaat werken natuurlijk niet vergroot. Ja, jij bent dus nu in Den Haag. Wat trof je daar vanmorgen aan? Hoe is de sfeer, de stemming? Nou, vanmorgen trof ik nog bijzonder weinig mensen aan. Want iedereen druppelt nu zo'n beetje binnen. Er valt nog niks in te zeggen Den Haag over de sfeer. Is er nog wat dat betreft iedereen een beetje in afwachting. Ja. Gaat het zich natuurlijk vooral vanavond weer afspelen. Als, en zullen de andere partijen natuurlijk in de loop van de dag allemaal op camera gaan reageren. Ja, je zei net dat Omtzigt die brieven heeft aangegrepen. Hè? Dat is eigenlijk wel een beetje de interpretatie die veel gehoord wordt nu. Als je, zou ik zeggen, de intentie hebt om het land te besturen, dan kun je ook stellen dat, laten we zeggen, de neiging om dan de informateur nu te beschuldigen van, hey, die brieven lagen er en we hebben ze niet gekregen en daarom stap ik eruit, eigenlijk een hele rare reactie is vanuit de gedachte dat je het land wil besturen. Je kan ook zeggen van, wat vervelend dat de informateur die brieven zo laat heeft geleverd. Laten we snel doorgaan met proberen een regering te vormen. Dat had een prima reactie kunnen zijn. Dus dat draagt weer bij aan de hypothese dat het allemaal een stok is geweest die gezocht werd om mee te slaan. Of, nou ja, zeker. Omdat dat natuurlijk ook niet de schuld is van de andere onderhandelaars. Zo iemand als schuldig daaraan zou zijn, dan is dat Plasterk. Ik vermoedde zelfs een beetje dat ik denk, ja, waarom neemt hij dat Plasterk nou zo kwalijk? Want hij zei ook bij Umberto, zei om zich, ja, en ik dacht, daar gaan we weer. Ik denk, er wordt wel eens gezegd, Plasterk zou dan de beoogde premier van deze coalitie zijn geweest. En of hij Plasterk nu al beoordeelt over hoe hij als premier met informatievoorziening zou zijn omgegaan. Oh ja. Want het is werkelijk heel wonderlijk om daar dat hem kwalijk te nemen en daarmee En dat klinkt dan misschien allemaal weer hoogdravend. Maar ondergraaf je ook het instituut Tweede Kamer? Dat je ook eigenlijk gewoon zegt, die informateur die houdt informatie achter. Ja. Ja. Wat zijn nu de volgende stappen, Nienke? Nou, vanavond komen in ieder geval de andere drie partijen bij Plasterk. Omtzigt heeft tot nu toe gezegd dat hij daar niet heen gaat. Ik vraag me af of hij dat volhoudt, want dat lijkt me toch wel heel onbeleefd, to put it mildly. Ja, en dan gaat Plasterk alsnog zijn eindrapport schrijven. Want dat moet, hè, die opdracht die loopt ten einde. Ja, en dan ben ik benieuwd of hij concludeert dat er bijvoorbeeld met deze drie partijen, dus de anderen die dan nog over zijn, dat die verder moeten gaan praten en een gedogen erbij moeten zoeken. Dat is even afwachten nu, wat die conclusie zal zijn. Hoeveel mogelijkheden zijn er? Dat is de vraag. Ja, aan de ene kant zijn er talloze veel mogelijkheden. En het is ook inderdaad zo, bij alle formaties gaat het een keer mis. En dan zijn partijen die tegen elkaar zeggen, oh, wij willen echt niet samen, die staan dan later op het bordes. Tegelijkertijd denk ik dat hier iets fundamentelers onder ligt. Dus dat ik echt niet zie gebeuren dat deze vier partijen met elkaar tot een volwaardig kabinet komen. Maar dat leek de hele tijd al heel erg moeilijk. Maar of ze niet uiteindelijk in een of andere gedoogconstructie met elkaar belanden, dat kan je zeker nog niet uitsluiten. Jij blijft bij ons, Nienke, de komende uur. Overigens, gaan we nu naar luisteraar Patrick Damhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft op de partij van Pieter Omtzigt, NSC, gestemd. Wat vindt u van de beslissing van Omtzigt om nu uit deze gesprekken te stappen, voor nu? Nou ja, vooropgesteld dat het dan klopt dat inderdaad de informatie zo laat pas op de tafel is gekomen. Dan snap ik zijn reactie echt heel goed. Ik vind het eigenlijk al heel kies dat hij het dan zo lang heeft weten vol te houden om te praten. Mm-hmm. Maar als dit zo fundamentele informatie is, die dus weggehouden is, al dan niet bewust, dan denk ik, Pieter, je hebt groot gelijk. Ja. Absoluut. Ja, dus u zegt dan, gaat het meer over de procedure waarvan Pieter Omtzigt zegt, hè, ik moet even bijzeggen dat de informateur zich daar niet in zegt te vinden, maar dat hij zegt, de procedure, de brieven kwamen veel later dan ik wilde. Dat is een goede reden om te zeggen, ik stop voor nu. Ja, dat kan ik zeker zeggen. Ik vergelijk het wel eens, als je een auto wilt kopen en dan wil je met elkaar instappen, dan wil je vooraf ook alle specificaties weten van dat ding, voordat je besluit om auto A of B te kopen. Ja. En eigenlijk hoort dit in het hele formatieproces, hoort dit soort informatie al gewoon vanaf dag 1 daar te liggen. Ja. Dit is waar we het over hebben samen. En hier moeten we het samen mee doen. Tegelijkertijd zijn natuurlijk de financiële kopstukken ook langs geweest. En weet iedereen al een hele tijd, want er is een rapport over verschenen, dat er flink wat miljarden bezuinigd moeten worden de komende jaren bij de ministeries om de overheidsfinanciën een beetje gezond te houden. Dus daar kan de verrassing niet in gezeten hebben. Nou, dat is, kijk, de informatie die je krijgt van die ministers, ja, dat is altijd ook politiek gekleurd, vind ik. Dus je kunt daarmee kijken van, ja, oké, dit is de informatie die je krijgt. Ik heb het dan ook over Klaas Knot, et cetera, van de Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar toch, ook daarin zit natuurlijk wel een bepaald politiek beeld in, ook in het economisch vooruitzicht. En je kunt daar nog steeds als partijen samen mee kijken van, oké, doen we daar wat mee of gaan we daar een andere inkleuring in geven? Ja, dankjewel. Patrick Damhuis was dat, stemde dus op de partij van Pieter Omtzigt. En mevrouw van Veldhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik heb op geen van vier de partijen gestemd. Dat wil ik alvast eruit zeggen. Ik denk er heel anders over dan mijn voorganger. Ik was eigenlijk helemaal niet verbaasd. Ik zat alleen te wachten op het moment wanneer het zou gebeuren. Want dat is gewoon mijn idee natuurlijk, is dat Pieter Omtzigt nooit in een regering zal gaan. Ik vind het een man die nooit verantwoording af zal leggen en nooit verantwoordelijkheid zal nemen ook. Kijk, als hij heeft die toeslagenaffaire aan het licht gebracht. Geweldig. Maar dan zou ik zeggen, mijn prioriteit is, ik kan nu in de regering komen. Als eerste wil ik dat opgelost. Dat hoor ik helemaal niet. Kijk, kennelijk heeft hij dus met die grondwet niet de zaak kunnen breken. En nu kreeg hij die papieren. Dan vertelt hij van, het is te laat. Kijk, iedereen weet al lang. Ook iedere leek kan bedenken wat er allemaal uitgegeven is. Coronatijd en noem maar op. Ja. Dat we slecht zitten. Dus er zal wat moeten gedaan worden. Mm-hmm. Hij had ook kunnen zeggen tegen Plasterk, nou, schrijf maar op dat ik voorlopig wel verder wil, maar onder voorbehoud dat we uit de financiën kunnen komen. Want dat vind ik wel een belangrijk punt, dat we dat moeten bespreken. Ja, maar op dit punt zijn we vast, grondwettelijk komen we daaruit. Ik stop u heel even voor, mevrouw. Uw punt is duidelijk. Had u gewild dat Pieter Omtzigt dit eerder had gedaan? Ja, ja. Kijk, hij heeft natuurlijk, want op het moment dat Dylan Jessebus zei van, ik ga alleen gedogen als VVD, wist je dat hij, tenminste, dat was mijn optiek hoor. En gisteravond mijn man zei, nou het ging precies zoals jij gedacht had al die tijd al. Toen wist je van tevoren van, hij wil dit niet, want hij wil niet in zo'n regering. Mm-hmm. Dat zal hij niet doen, echt niet. Ja. Want dan had hij dat veel eerder gedaan. Dus heeft hij gewoon nu op een moment gedacht. En nou krijgt Plasterk, die krijgt dan de Zwarte Piet van, nou, maar je hebt het te laat gedaan. Terwijl die man is zo onderlegd, weet zo hoe de financiën zitten. Ja. Hij heeft dus u zegt, hij had dit veel eerder kunnen doen. Dank u wel, mevrouw Van Veldhuizen was dat. Inge Post, die belde ons ook vanmorgen en heeft een reactie achtergelaten. Zij vindt dat het inderdaad tijd is verspeeld. Geert Wilders is volgens Inge de boosdoener in deze. En dan krijg ik Omtzigt nog de schuld ook. Nee, jij met je mannen getwitterd de hele tijd, Geertje. Dat is de grootste zorgcentrum in het geheel. En daarnaast, ja, ik geef Omtzigt helemaal gelijk dat hij niet met de PVV in zee wil. Dat hij überhaupt al aan onderhandelingstafel is gaan zitten met die gasten. Is wel gruwel. Ik had hem hoger ingeschat. Hij had er niet aan moeten beginnen. Want je weet wie Geert Wilders is. En Geert Wilders is geen democraat. Kijk maar nou hoe zijn partij georganiseerd is. Ja, dat was dus Inge Post die überhaupt niet had gewild als deze poging was begonnen. Gaan we naar Uri Rosenthal, oud-informateur en oud-minister van Buitenlandse Zaken voor de VVD. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. U was informateur in 2010, moeten we heel even terug in de tijd. Uiteindelijk kwam er een kabinet Rutte 1, CDA-VVD... met gedoogsteun van de PVV. Maar voordat het zover was, lagen er best wel opties klaar, hè, qua samenwerking op tafels. Opties die echt te verkennen waren. Jazeker. En het was typisch zo'n formatie die volgens de klassieke patroon ging. En ik zie daar nu ook alweer een beginnetje van. Formeren is faseren. Dus je gaat in fase, ga je uiteindelijk naar een resultaat toe. En daar kunnen allerlei obstakels zitten. En dan gaan mensen eruit en dan komen ze er weer bij. Ja. En bovendien, wanneer het gaat om de vorm van een kabinet, lagen daar natuurlijk ook in eerste instantie ook mogelijkheden van een gewoon meerderheidskabinet. Mm-hmm. Eventueel een minderheidskabinet. En we kwamen uiteindelijk uit op een minderheidskabinet met gedoogsteun. Ja, maar goed, de opties toen waren bijvoorbeeld ook een Paars Plus kabinet. Er waren gewoon meerdere meerderheidskabinetten mogelijk. De vraag is, zijn die opties er nu wel? Of weten we eigenlijk wel dat we toch hierop uitkomen uiteindelijk? Op een vorm van de samenwerking van deze partijen? Ja, ik zou me niet verbazen als we toch uiteindelijk uitkomen op een kabinet dat een minderheidskabinet is dan formeel, met gedoogsteun. Het wonderlijke vind ik van de brief van meneer van Pieter Omtzigt, dat hij daar zegt dat hij geen klassiek meerderheidskabinet wil, maar hij heeft nu lang aan tafel gezeten met drie andere partijen, met daarbij dan drie partijen die wel eventueel het kabinet in zouden willen. Maar in elk geval, de gedoogsteun was er van de VVD. Ja. Dus dat was eigenlijk al een vorm van kabinet die hij nu in zijn brief aanbeveelt. Ja, dus zegt u dan eigenlijk, want onze stelling vandaag is, de afgelopen formatieweken waren tijdverspilling. Aan de ene kant zegt u, nee, zo gaat het nou eenmaal. Maar ik hoor u nu ook zeggen, dit had korter gekund. Want waar we nu meteen na de verkiezingen, bij wijze van spreken. Ja, dat kun je inderdaad wel concluderen. Dus de stelling, het is tijdverspilling, dat vind ik vanuit mijn ervaring ook onjuist. Want elke fase is een fase die bijdraagt uiteindelijk tot een resultaat. Dat brengt ook met zich mee dat een informateur, ik was dat in 2010, mm-hmm. nu is dat Ronald Plasterk, ja. dat die in elk geval nooit in die zin kan mislukken. Het is natuurlijk wel zo dat ik vind dat de manier waarop Pieter Omtzigt met de informateur nu omgaat niet erg kies is. Om het zachtjes te zeggen. Ja, dat hij zegt dat hij vond, dat Pieter Omtzigt vond dat Plasterk de informatie over de financiën eerder op tafel had moeten leggen. Dat die achtergehouden zijn. Ja, dat vind ik niet zoals het hoort. Wat had gehoord was dat hij zijn collega-onderhandelaars in kennis had gesteld van het feit dat hij wilde terugtreden, dat hij dat in aanwezigheid van de informateur had gedaan. En dan hadden we ook niet dat soort bijtende commentaren over en weer hoeven krijgen, mm-hmm. die we nu hebben gehad. Ik heb destijds Paars Plus bijvoorbeeld, dat mislukte. En toen is er gewoon afgesproken door de onderhandelaars dat ze het rustig zouden houden bij hun commentaren, omdat ze wisten dat dit een fase was en dat je nooit wist of je niet op een gegeven moment weer elkaar in de ogen zou moeten zien en dan weer verder zou moeten. En zegt u dan ook, dit kan gevolgen hebben voor vervolggesprekken, wat er nu gebeurd is? Nou, dat bijtende van de commentaren over en weer, en dat is natuurlijk met name ook de bij wijze van spreken, nu ook weer de afwezigheid van Pieter Omtzigt bij een bijeenkomst die de informateur nu voor vanmiddag heeft belegd. Ja, dat helpt niet. Dus er zal wel het nodige moeten worden gedaan om het vertrouwen dat toch wel nu op sterk water staat, terug te krijgen. En dat moet ook, want er zijn weinig mogelijkheden om het langs andere wegen naar een goed resultaat te brengen. Dank u wel. Uri Rosenthal was dat, oud-informateur en oud-minister van Buitenlandse Zaken voor de VVD. Nienke, wordt dit eigenlijk in Den Haag gezien als een mislukking van informateur Plasterk? Nou ja, wat meneer Rosenthal zegt, hè, een informateur kan niet mislukken. Ik denk eigenlijk dat die aanval van Omtzigt op Plasterk, dat iedereen daar wel, hè, want je kan zeggen, soms is er gespeelde verbazing, maar daar wel echt verbaasd over is. Omdat dat in mijn ogen ook nergens op slaat, hè, dat hij informatie zou hebben achtergehouden en dat dat dan de reden was om met deze gesprekken te stoppen. Ik vind wel, het duurde lang. Eigenlijk heeft de Kamer zelf gezegd, juist om te voorkomen dat het zo lang zou gaan duren, die formatie, hè, zoals vorige keren, mm-hmm. dat er een soort deadlines in die formatie zijn ingebouwd. Maar die deadlines zorgen er eigenlijk nu voor vertraging. Want als je een deadline hebt, waarom zou je dan eerder al tot een conclusie komen? Dus die deadline was begin februari. Dus daarom was die deadline eerder geweest, was het waarschijnlijk eerder geklapt. Je kan je wel afvragen van wat we veel hoorden was, er werd maar in cirkels rondgepraat, er werden niet echt conclusies getrokken. Ze zijn op een gegeven moment ook apart zonder Plasterk verder gaan praten. Dus of Plasterk daar nou dat heel goed heeft aangepakt, dat vind ik heel lastig te beoordelen. Mm-hmm. Maar om te zeggen dat hij mislukt is, dat kan je ook zeker niet concluderen. Bert van der Braak is parlementair historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u verbaasd? Wel, om de reden die nu gegeven is, de financiële perikelen, dat had je toch niet helemaal zien aankomen. Maar even terugkomend op wat hiervoor gezegd werd. Kijk, zo'n fase is natuurlijk ook brengt natuurlijk toch helderheid. Want ze hebben er toen een tijdje met elkaar aan de tafel gezeten. Mm-hmm. En het afwachten is op het verslag van de informateur. Yeah. Maar als daaruit blijkt dat er ook heel veel andere punten spelen, ja, dat biedt natuurlijk ook wel enig zicht op hoe het dan eventueel verder zou gaan. Ja, als we even kijken naar het verleden, daar bent u van. Omtzigt zegt dat het in de eerste ronde altijd mislukt. Is dat zo? Is het altijd zo geweest? Nee, dat is zeker niet zo. Nee, zeker niet. Nee, ik denk 2012, Samson, Rutte, die waren er heel snel uit. Maar ook Balken en de Vier. Toen was er ook wel, denk ik, een bereidheid om snel tot zaken te komen. Die is er denk ik toch op dit moment nog niet. Nee. En is deze situatie uniek als je kijkt naar de geschiedenis? Gewoon wat er nu gebeurt? We zagen natuurlijk in de afgelopen dagen inderdaad via sociale media bijvoorbeeld sneren naar elkaar. Nou ja, dat is wel eens. Er is een formatie in 2003 geweest van CDA en PvdA. En toen werd er heel veel gelekt. Toen gebruikten ze nog Blackberries en spindokters van Jack de Vries en zo. Dus dat verpestte de sfeer. En ja, dat werd ook een mislukking. Ja. Dus dat helpt allemaal niet, dit soort randverschijnselen. Nee, nu is onze stelling vandaag, de afgelopen formatieweken waren tijdverspilling. De sprekers in het afgelopen half uur, ja, die zijn er een beetje verdeeld over. De ene zegt, ja, het had wel eerder gekund, maar het is toch ook wel belangrijk dat het proces gevolgd wordt. Wat denkt u, is het inderdaad verspilde tijd of ligt er wel onderhand de basis om mee verder te gaan? Nou ja, en misschien is er wel en blijkt wel dat er eigenlijk niet zo'n erg goede basis is. Want dat weten we nog niet. Dat moet dus uit het eindverslag van Plasterk blijken. Ja. In hoeverre is er al inhoudelijk gesproken? En waren er misschien toch al punten waar ze wel misschien richting oplossingen gingen? Ja, als dat niet zo is, ja, dan is het alleen maar nog extra moeilijk. Ja, dank u wel. Bert van den Braak was dat, parlementair historicus. En Nick Vrieselaar is econoom. Goedemorgen, Nick. Hi, goedemorgen. Ja, over die financiën, daar hebben we het wel steeds over. Gaat het echt zo slecht daarmee? Nou ja, in principe, als je kijkt naar de staatsschuld, dan valt het wel mee. Hè. De staatsschuld ligt ruim onder de 60%. Lag in het derde kwartaal van 2023 op rond de 46%. Dat is eigenlijk hartstikke keurig. Maar ja, er is wel een tekort. Dus er gaat wel meer geld uit dan er binnenkomt. Dus die staatsschuld loopt wel op. Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je misschien toekomstige generaties... Het kan ook zijn over 5 jaar dat die daarmee belast met bijvoorbeeld met hogere, hogere uitgaven, hogere kosten, hogere leenkosten bijvoorbeeld. Ja, en is het dan slecht voor de staatsfinanciën, voor de economie, als het langer duurt voordat er oplossingen komen, of dat er een kabinet is dat gaat regeren? Ja, ik denk wel als je kijkt naar de grote uitdagingen die er zijn, hè, de wooncrisis, we hebben het ook veel besproken ook, milieu, klimaat, vergrijzing, maar ook het vestigingsklimaat in Nederland. Ja, daar zijn wel liever vandaag dan morgen oplossingen voor. Alleen liefst natuurlijk ook goede oplossingen. Dus uiteindelijk is het heel lastig te zeggen, want we weten niet wat er precies werd besproken, we weten niet wat de 4 partijen aan het bekokstoven waren. Het is heel moeilijk om te zeggen nu of er echt veel verloren aan is gegaan aan de laatste weken. Want zoals ik zei, snelle oplossingen zijn nodig, maar uiteindelijk ook goede oplossingen. Ja, precies. Maar je hoort toch ook echt wel mensen, de ambtenaren bijvoorbeeld ook, maar ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank zeggen, ja, let wel op die financiën, er moet echt bezuinigd worden. Kan dat? Kun je goede oplossingen bedenken en tegelijkertijd miljarden bezuinigen? Ja, ik denk dat er een heel erg verschil bestaat eigenlijk in... En dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald door politici... maar tussen geld uitgeven en geld investeren. Hè? Dus kijk, geld uitgeven is natuurlijk heel makkelijk. En dat gebeurt de laatste jaren natuurlijk ook heel erg. Mm-hmm. Maar geld investeren, dat is een stuk lastiger. Dat vergt echt toch wat meer nadenken. Maar dat wil echt zeggen dat je met geld of subsidies of regelingen komt, waardoor je hoopt dat er in de toekomst iets beter gaat, waardoor je dat geld weer terugverdient. Ja, maar dan gaan je staatsfinanciën er tijdelijk op achteruit, maar in de toekomst levert dat dan dus wat op. Exact, ja. En zoals een bedrijf ook zou investeren, precies. Dan hoop je in de toekomst iets voor terug te krijgen. Nou, in principe kun je dat natuurlijk, kun je daar heel duidelijk onderscheid in maken. En kun je daar ook zeker wel op sturen. Kun je ook best wel zeggen van, goh, we willen wat minder geld uitgeven. Dus wat minder uitgeven waar je niks voor terug verwacht. Ja. Maar we willen wel bijvoorbeeld ruimte reserveren voor echt belangrijke zaken, belangrijke investeringen. Omdat we verwachten als maatschappij dat we daar in de toekomst weer geld op besparen of geld op verdienen. En ja, ik denk dat daar is wel ruimte voor. En dat is ook nodig. Dus ik denk dat het wel zeker wel kan. En het zijn ook zaken die je dus met elkaar kunt bespreken, toch? Aan zo'n formatietafel. Lijkt me. Ja, dat zou ik zeggen. Maar heel eerlijk gezegd, als econoom, kijk, achteraf makkelijk praten, maar als econoom vonden de klappen van de formatie ook niet zo verrassend. Omdat je toch eigenlijk. Ja, dit leek dan een soort migratiekabinet te worden wellicht. Maar we zagen eigenlijk al heel gauw al dat op economische thema's, en zeker ook overheidsfinanciën, lagen deze partijen toch echt wel ver uit elkaar. En zo bezien is het dus ook niet extreem vast. Hoewel, zoals zij achteraf altijd makkelijk blijven. Ja, zo is het. Dankjewel, Nick Vrieselaar was dat, econoom van de Rabobank. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de afgelopen formatieweken waren tijdverspilling. Deze discussie gaat natuurlijk verder, want ja, u hoort het al de afgelopen half uur. De een zegt ja, de ander zegt nee. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank Tinkate & Cie. Private banking sinds 1881. Bank Tinkate. Onthoud die naam. Schat, weet je nog? 3 maanden met z'n tweeën door Azië. Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel. NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Ik ben Leon Quichot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien manvanlamancha.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Ongeloof en verbazing bij Wilders, Jezelgus en Van der Plas. Een groot gebrek aan vertrouwen bij Omtzigt, die op zijn beurt weer is geschrokken van de financiële toestand van het land. Zo heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid. En die gaan we zo in kaart brengen in het mediaforum. Nu eerst, Rusland heeft vanmorgen een reeks raketten afgevuurd op Oekraïne. Daarover meer het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Bij die aanvallen zijn in de hoofdstad Kiev 2 doden gevallen. In Mykolaiv is ook iemand omgekomen. Rond 7 uur klonk er in de hoofdstad Kiev luide explosies. Redacteur Giem Balduk volgt de ontwikkelingen. Ja, Giem, wat is er bekend over die aanvallen in Kiev? Ja, daar in Kiev is onder meer een groot appartementencomplex geraakt. Op beelden is te zien dat meerdere verdiepingen in brand zijn. En ja, gevreesd wordt dat daar nog meer doden onder het puin liggen dan die 2 doden die nu gemeld zijn. Verder is bekend dat een aantal hoogspanningslijnen zijn geraakt, waardoor een deel van de stad zonder stroom zit. En ook de toevoer van warmte en gas is beschadigd. Dus ja, die energieinfrastructuur lijkt opnieuw doelwit te zijn geweest. Verder is het opvallend dat deze aanval kwam op het moment van een bezoek van EU-buitenlandchef Borrell. Die heeft een tijd lang in een schuilkelder moeten doorbrengen ook. En inmiddels na 3 uur is het luchtalarm voorbij voor nu. Maar het opmaken van de schade is nog in volle gang. Ja, dat is Kiev, maar ook andere steden lagen onder vuur. Hè? Hoe is de situatie daar? Ja, opnieuw ook weer zoals we vaak hebben gezien de afgelopen maanden, de afgelopen 2 jaar, in alle windstreken van het land. In Kharkiv in het oosten, Mykolaiv in het zuiden en Lviv in het westen zijn aanvallen gemeld. De Oekraïnse luchtmacht zegt dat er 29 raketten zijn neergehaald en 15 drones. Maar ook zeker 15 raketten niet. En dat gaat onder meer om ballistische raketten en ook anti-luchtdoelraketten. Peperdure raketten die vrijwel onmogelijk zijn om neer te halen. Maar ook hiervan is de omvang van de schade nog niet helemaal in beeld. We zien wel dat ook in die andere regio's dan Kiev ook de energieinfrastructuur weer het doelwit was. Maar ook gewone woningen zijn geraakt. Er komen beelden voorbij van branden in woningen. En tot nu toe is in ieder geval in Mykolaiv 1 dode bekend. Met dus die 2 doden in Kiev erbij. In totaal 3 doden tot nu toe gemeld in Oekraïne. Dankjewel, redacteur Giem Balduk. De partijleiders van PVV, VVD en BBB zijn uitgenodigd om vanavond bij elkaar te komen bij informateur Plasterk. Er zal worden gesproken over hoe het verder moet nu NSC zich uit deze ronde van de onderhandelingen heeft teruggetrokken. NSC-leider Omtzigt is ook uitgenodigd, maar die zal er niet bij zijn. Omtzigt wil nu eerst wachten op het eindverslag van Plasterk. NSC maakte gisteren een einde aan de onderhandelingen na nieuwe informatie over de overheidsfinanciën die de onderhandelende partijen hebben opgevraagd. Volgens partijleider Omtzigt hadden die eerder op tafel moeten komen. In de volgende ronde staat NSC wel weer open voor onderhandelingen, maar nu niet, al dus Omtzigt gisteravond in het RTL-programma Umberto. Nou, op beeld dat... Dan gaan we naar ander nieuws. Dankzij een nieuwe techniek van het Amsterdam UMC wordt al na een week duidelijk of het bekende antidepressivum Zoloft werkt. Normaal kan dat wel 2 maanden duren. De politie wil in contact komen met inzittenden van een bestelbusje dat vorige week vlak bij de zware explosie in Rotterdam was. Op camerabeelden is te zien dat het busje vlak voor de ontploffing langs het pand rijdt, waar vermoedelijk een drugslab zat. Een aantal wielerploegen, waaronder de Nederlandse Visma-ploeg, willen een nieuwe opzet van de wielerkalender die kleiner en overzichtelijker moet worden. De ploegen zijn erover in Londen in gesprek met investeerders uit Saoedi-Arabië. Hamas heeft een plan voorgesteld voor een staakt het vuren in 3 fasen. De terreurgroep reageert ermee op de overeenkomst die is opgesteld door Egypte en Qatar, die bemiddelen in de gesprekken tussen Israël en Hamas. Volgens die 3 fasen worden Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen uitgewisseld. Ook wil Hamas de wederopbouw van Gaza veiligstellen. En verder moet er volgens het plan garanties komen over een volledige terugtrekking van Israël en over de uitwisseling van lichamen en stoffelijke resten. Binnen welke tijd dat allemaal moet gebeuren is niet duidelijk. Bij een brand in een loods in Kloetingen in Zeeland is iemand gewond geraakt. De eigenaar van de loods is inmiddels al uit het ziekenhuis. Hij vertelt aan Omroep Zeeland dat de brand vanochtend rond 6 uur uitbrak. Ik was aanwezig, ik zat op kantoor en opeens ging het licht uit. Nou, dan ga je kijken wat is er aan de hand, stoppenkast. En toen zag ik vlammetjes in de werkplaats. Flink brand in de werkplaats. Nou, dan pak je de waterslang. En dat kreeg ik uit. En toen zag ik door het plafond een sleufje, daar zat ik ook vlammen. En de brand breidde daarna snel uit, vertelt hij. Inmiddels is de brand onder controle. Er is een NL-alert verstuurd, omdat er zeer waarschijnlijk asbest vrijkomt bij de brand die in een woonwijk woedt. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Vorig jaar werd er minder bier gedronken in Nederland. Zowel thuis als in de kroeg daalde de consumptie. Volgens de bierbrouwers komt dat door de slechte zomer en de prijsverhogingen, zegt de economieverslaggever Bart Kamphuis. Pils is nog steeds veruit de populairste biersoort. Ruim 9 miljoen hectoliters werden daarvan verkocht vorig jaar. Maar pils is ook de biersoort die het meest marktaandeel inleverde. Dat aandeel daalde met ruim 5,5% vergeleken met 2022. Alcoholvrij en alcoholarm bier zet ondertussen de opmars door. Daarvan ging er vorig jaar vele tientallen procenten meer over de toonbank en over de toog dan in het jaar ervoor. En wat verder opvalt is dat voor het eerst in 20 jaar meer bierbrouwerijen stopten dan dat erbij kwamen. Vorig jaar waren er in Nederland 920 brouwerijen. Het weer. Het regent in het zuiden, in de rest van het land grotendeels droog. En aan de kust hier en daar wat zon. Het is een graad of 7. Morgen ook regen en in het midden en noorden mogelijk natte sneeuw. En de temperatuur ligt dan rond de 3 graden. Erik Evengroen weet hoe het ervoor staat op de Nederlandse wegen. Erik, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Nou, op de meeste plekken rijdt het inmiddels weer goed door. Een paar uitzonderingen nog. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsweer staat nog 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dit heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27. Dan de A76 in het zuiden van het land tussen Knoopend Kerensheide en Nut. Daar ligt water op het wegdek. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging daar is 10 minuten. En dan nog de N280. Dat is de weg tussen Weert en Roermond. Die is in beide richtingen dicht als gevolg van een ongeluk. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Terwijl het Haagse stof nog lang niet is neergedaald, proberen we de media helder te krijgen hoe PVV, VVD, NSC en BBB in de wedstrijd zitten. Maar het zicht wordt nog altijd belemmerd omdat iedereen zijn eigen versie van de werkelijkheid heeft. Daar gaan we naar kijken door de ogen van Bart Wijndels, hoofdredacteur van Vrij Nederland, Nienke de Zoete, politiek verslaggever van Nieuwsuur. En we spraakmaker vandaag is criminoloog Jarin Eski. Maar eerst kijken we natuurlijk zoals altijd naar hoe jullie en naar de media hebben gekeken, wat jullie is opgevallen. En jouw moment, Bart, is het nieuws dat de Volkskrant stopt met de samenwerking met tekenaar Jos Collignon. De 73-jarige tekenaar heeft 44 jaar lang getekend voor de krant. Ja. En de Volkskrant vindt nu tijd voor vernieuwing. Ja, op zich, je noemt dat getal, 44 jaar. Op zich wel begrijpelijk dat er wat ruimte komt voor nieuw talent. Maar het is ook wel een moment om even stil te staan bij de legacy die Collignon heeft opgebouwd. En het is ook wel interessant om te zien. In 2019 is de New York Times gestopt met politieke cartoons na een antisemitische cartoon van een van de cartoonisten. Mm-hmm. En zij zeiden toen in een commentaar dat het stoppen met die cartoon niets te maken had met de antisemitische cartoons, maar dat het besluit al eerder was genomen. En een echo daarvan hoorde ik gisteren bij Pieter Klok, die zei van ja, we stoppen met Collignon niet door die cartoon waar zoveel ophef over was, waar mm-hmm. we het hier een paar maanden geleden over hebben gehad. Ja, voor luisteraars die het niet weten. Dat was een cartoon waarin een groot deel van de mensen die de cartoon ging interpreteerden dat het antisemitisch was. Of in ieder geval anti-Sionistisch of anti-Israëlitisch. Anti-Israëlische regering op zijn minst. Ja. Maar dat is inderdaad, denk ik, niet de aanleiding. Want dat doet Jos Collignon al zeker 10 jaar. Ik heb misschien wel 15 jaar oude cartoons mm-hmm. waarin hij de Israëlische regering zeer hard aanvalt gezien. Dus dat is vast niet de echte reden inderdaad. Maar het is wel zorgelijk als je stopt met een politieke cartoonist zonder bekend te maken wie de opvolger wordt. En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat wij in Nederland niet het slechte voorbeeld van de New York Times gaan navolgen door gewoon geen politieke cartoons meer te doen. Ja, dus je hoopt wel dat er echt een opvolger komt. Het is een ontlading, zo'n politieke cartoon. Het is scherp, het moet schuren, het moet bolstaan van cynisme. Het is het moment waarop je eventjes kan ademhalen in de krant. En ik zou het verschrikkelijk vinden als Jos niet opgevolgd wordt. Nienke, jouw mediamoment hebben we een beetje voor jou gekozen. Wij zijn namelijk benieuwd hoe zo'n formatieklapdag, om hem zo even te noemen, voor jou als verslaggever gaat. Wanneer kreeg jij nou het idee, dit gaat stoppen? Nou, in de loop van de middag hoorde ik vanuit NSC-kringen dat het heel moeilijk lag en dat gisteren dan wel eens de dag van de waarheid zou kunnen worden. Tegelijkertijd weet je ook dat Omtzigt bekend staat als twijfelaar, om het maar eens voorzichtig te zeggen. En weet je dus ook nooit of dat echt gaat gebeuren. Maar je zag mensen zenuwachtig rondlopen, mensen die niks meer wilden zeggen. Dus je voelde in ieder geval dat de spanning er flink op stond. Ja, en wat kun jij dan doen op zo'n moment? Rondlopen, iedereen aanschieten tot vervelend toe. Mensen die de lift pakken, ook even in die lift mee om te kijken of je wat hoort. Nou, van de ene hoor je wel wat en de ander die kijkt je wat geïrriteerd aan van tot hoever blijf je me volgen? Mm-hmm. En daarnaast, hè, dus dat is dan meer te kijken of je op achtergrond dingen kan horen. Zoals zonder camera erbij. Zonder camera erbij. Of, en dat, die rol had ik dan gisteren. Soms loop je juist met camera en dan overval je iedereen. En al weet je dat ze niks zeggen, dan heb je in ieder geval nog dat ze niks zeggen. Ja. Ja. Maar kon je er al een beetje chocola van maken? Of kwam het voor jou echt pas helemaal op het laatst? Nou, kijk, wat precies uiteindelijk die reden is, nou ja, daar zijn we nog steeds chocola van aan het maken, mm-hmm. denk ik. Maar in ieder geval dat die spanning erop zat en dat het natuurlijk al heel lang speelde, zeker bij een deel van de NSC, mm-hmm. dat ze eigenlijk niet wilden. Yeah. Alleen dat het dan gisteren hier op dat financiële verhaal zou klappen. Ja, en hoe dat dan precies zat, dat hoorde ik ook pas 's avonds. Ja, precies. En hoe hoorde jij dat? Via de... Kijk, ik heb mijn bronnen en andere NOS'ers hebben ook hun bronnen. Dus dan wordt via de app al die informatie ook wel gedeeld. En dan hoor je het op een gegeven moment. En dan gaat het bericht eruit. Ja. Ik snap het. Ja, we houden het was dus niet hierbij. Omdat de informateur de Kamer had geïnformeerd. Begrijp. Zeker niet. Nee, nee. Nee, maar je moet wel uiteindelijk dan naar die informateur, Nienke. Voor een eerste reactie laten we even luisteren. Omtzigt zegt, voor ons zijn de gesprekken nu klaar. En zij wijten dat onder andere aan het financiële plaatje dat u pas heel laat aan hen heeft laten zien. Ja, dat is eerlijk gezegd een beetje onzin, maar daar ga ik nu niet nader op in. Ja, Nienke, dit zat in het 8-uur-journaal. Ik vroeg me af, is dat nou een mooi toeval? Of zeg je dan op zo'n moment wel, ook achter de schermen... als je een reactie wil geven, doe dat dan vooral tussen 8:30 en 9. Want dan kijken er een hele hoop mensen. Nou, eerst zou die al eerder komen. En toen kwam het bericht dat hij om 8:30 zou komen. En dan sta je daar dus inderdaad heel lang te wachten aan zo'n touwtje. En dan wordt er natuurlijk wel gezegd van... nou, als het even voor 8:30 kan, dan komt u misschien nog in het 8-uur-journaal. En ja, ik weet niet of dat dan toeval is dat hij uiteindelijk inderdaad voor 8:30 verschijnt. Dat, ja. Dat zouden we aan hem moeten vragen. Maar tuurlijk probeer je alles om dat voor elkaar te krijgen. Ja, lekker is het wel, toch? Zeker, ja, natuurlijk. Ja. Want ja, zeker omdat er natuurlijk omzicht ook nog nergens... niemand was nog op camera geweest. Ja, we gaan dit mediaforum verder gebruiken om af te pellen wat zich er nou gisteren heeft afgespeeld. Om te beginnen met de status van de formatie. Want dat is niet voor iedereen duidelijk. Als NOS-verslaggever Xander van der Wulp gisteravond bij Sofie en Jeroen duiding geeft... snapt zelfs GroenLinks PvdA-leider Timmermans niet hoe het nu zit. Een klassiek... kabinet met vier partijen die dan ook ministers regelen. Dat is nu definitief van de baan. Ja, luistert hier naar? Ik kan hier nauwelijks chocola van maken, als ik heel eerlijk ben. maar zo vinden we telkens weer iets nieuws uit, kennelijk, in dit land. Mm-hmm. Ja, en dan slaan we de kranten open vanmorgen. En dan lezen we hoe zij dit hebben gedefinieerd, wat hier nou gebeurd is. Ik pak ze er even bij. Trouw zegt, trapt hard op de rem. AD trekt stekker eruit. NRC breekt gesprekken af. Telegraaf blaast formatie op. Volkskrant, NSC niet in kabinet Wilders. Nou, Nienke, jij bent degene hier aan tafel die het dichtst op het vuur zit. Welke van deze koppen denk je dat het best de lading dekt? Dat is nog best lastig, toch? Om de juiste woorden hierbij te vinden. Olof, denk ik. Hij trekt de stekker uit deze fase van de formatie. Ja. Hij wil niet in een kabinet, dat wisten we eigenlijk al. Hè, dat hij niet op een bordes wilde staan met Wilders. Dat was al wel duidelijk. Dus brengt formatie in impasse. Dat is denk ik wat we ervan moeten maken. Ja. Bart, begreep jij hoe het zich ontspinde gisteravond? Nou, het leek heel lang best helder. Van dit gaat op deze manier niet gebeuren. En we wachten even af wat de informateur in zijn verslag zet. En dan gaan we daarna wellicht een gedoogvariant onderzoeken. Zo had ik het begrepen. Maar het werd in de loop van de avond werd het steeds vager wat nou eigenlijk aan de hand was. Ja. En dat. Je vroeg net, Roos, van hoe gaat dat dan als je daar staat te wachten? En dat was ook, daar sta je daar met allemaal conculega's, hè, dus journalisten van andere meningen. En iedereen zat ook die verklaring te lezen. En iedereen zat ook, wat staat hier nou? Maar is het nou geklapt of niet? En Plasterk wist eigenlijk ook niet of het nou geklapt was of niet. Dus dat heeft ook wel iets met de duidelijkheid van de communicatie te maken vanuit NSC. Ja. Oh ja. Ja, hoe het ook zij, die situatie die is ontstaan door de actie van Omtzigt is ook een vat vol tegenstrijdigheden. Laten we de komende half uur even een paar uitvissen. Allereerst de reden die Pieter Omtzigt geeft. Hij wijst op onverwachte financiële tegenvallers uit cijfers die hij heeft opgevraagd. Als je dan over financiën praat en die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd. En na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen onder geheimhouding inzien. Dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat. Wat gedeeltelijk te begrijpen is, want er staan ook een paar dingen in die staat kunnen schaden. Ja, dan denk ik van dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten. Dan hadden die dingen gewoon naar ons gestuurd moeten worden. Ja, dat zegt dus Pieter Omtzigt. Tegelijkertijd, Nienke, hoor je ook dat dit een gelegenheidsargument kan zijn. Het gaat om iets heel anders. Nou kijk, want wat ze moesten doen was kijken of ze op een aantal punten op hoofdpijnen... of op hoofdpijnen, nee, hoofdpunten... Freudiaanse versprekingen, eruit zouden kunnen komen. Dus ze hoefden niet tot in detail alle financiële afspraken te maken... maar meer kunnen wij met elkaar afspreken... hoe hoog mag het begrotingstekort zijn, willen we bezuinigen, lasten verzwaren... waar willen we ongeveer uitkomen en is daar een gemeenschappelijke basis voor. Dus het was niet tot op het miljoen nauwkeurig nog dat ze alles hoefden af te spreken. En... op hoofdlijnen kan je natuurlijk wel afspraken maken. En dit gaat niet om wat de andere partijen wilden. Dit gaat om een proces. En dat is het rare. Dus het is denk ik ook een beetje een vluchtheuvel die Omtzigt kent. Hè? Die is altijd de man van de procedures en stukken die niet openbaar zijn geworden. En die heeft hij nu ook maar gekozen omdat hij geen andere uitweg meer zag. Ja, maar de vraag is wel, Bart, hoe moet je daar als journalist mee omgaan? Je hebt dus aan de ene kant die officiële lezingen, dat wat je hebt het commentaar van Omtzigt. Precies, in het openbaar zeggen. En achter de schermen zijn er weer bronnen die zeggen, het lag ook een beetje aan een gebrek aan vertrouwen. Ja, nou, het is gewoon heel belangrijk. Dit is nou echt een goede gelegenheid voor de media, voor de parlementaire journalistiek, om die alternatieve verklaringen netjes op te schrijven, zodat je als lezer kunt concluderen wat je wil concluderen. Bijvoorbeeld van, dit is een vluchtheuvel, hè, waar Pieter Omtzigt gebruik van maakt. Ik denk dat dat een hele sterke hypothese is, maar het is denk ik goed om ze gewoon op een rijtje te zetten. Maar niet onbelangrijk, want als het om een fundamenteel bijvoorbeeld gebrek aan vertrouwen gaat, hoe groot is dan de kans dat ze überhaupt verder gaan praten in wat voor, met wat voor constructie dan ook? Ik denk dat je daar ook een hele sterke duiding hebt die de toekomst scenario's wel een beetje afbakent. Ja. Dit wordt natuurlijk heel lastig. Ja, de enige wat zeggen? Ja, dan wordt er al vanuit gegaan dat er al vertrouwen was. Volgens mij was het er überhaupt niet. Nee. En de hashtag informatie elders zal er niet aan bijdragen, maar dit zit veel dieper. De hashtag informatie elders? Ja. Ja. Wat is dat voor een hashtag? Nou, de informatie die dus kennelijk is achtergehouden. Mm-hmm. Maar goed, daar zou het eigenlijk niet al lang niet om moeten gaan. Nee. Maar dat is mijn visie erop. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat, kijk, vanuit NSC geredeneerd zijn er allerlei redenen waarom die partij niet met de PVV zou willen samenwerken. Het antirechtsstatelijke, de standpunten, ook de financiën. Er zijn allerlei redenen, maar die geeft Omtzigt niet. Hè? Die maakt niet de fundamentele keuze. Ik wil niet met de PVV samenwerken. Dat biedt natuurlijk. Ja. Was het niet zo dat Pieter of dat Omtzigt dacht van we gaan wel kunnen klappen op die gesprekken over de grondwet en dat het dan, ja, hij zei gisteravond bij Umberto van dat is eigenlijk goed afgehecht. Dat het, ja, shit, wat nu? Nou ja, maar goed, dan had hij dan misschien beter bij na moeten denken. Maar je kan ook zeggen, het feit dat hij dit aangrijpt, als hij had gezegd, fundamenteel ben ik het oneens met de PVV en gesprekken hebben ons niet dichter bij elkaar gebracht, mm-hmm, ja, dan is er ook geen reden om op een later moment wel weer te gaan praten. Dit houdt die mogelijkheid wel open. Dit is de deur op een kier. Dan een andere tegenstrijdigheid waarvan je zou kunnen spreken is de reacties van de andere partijen die aan tafel zaten bij deze gesprekken. Wilders zegt, begrijp er niets van. Jazekus is zeer verbaasd. En Van der Plas spreekt van een totale verrassing. Dat is toch bijzonder, Nienke, want ja, van buitenaf leek niemand hier verbaasd over dat dit ging gebeuren. Nee, maar ze zijn denk ik wel echt verbaasd over de reden die dan uiteindelijk gegeven is. Nou is het ook zeker zo, dat weten we ook van andere formaties, dat er is natuurlijk veel belang bij de andere partijen om de breker de schuld te geven. En de overblijvende partijen, om het zo maar te zeggen, die spreken dan ook wel met elkaar af, nou, wat wordt onze woordvoeringslijn? Mm-hmm. Maar ik denk dat ze wel, dat zij zeggen, we zijn heel erg verbaasd, dat is voor hun niet ongunstig. Tegelijkertijd, nou ja, nogmaals, ze zijn geloof ik wel echt verbaasd om de reden. En wat natuurlijk wel interessant wordt, is om te kijken, wat gaan ze vandaag zeggen? Want vandaag gaat iedereen op camera reageren. En hoe hard zijn ze dan? Ja. Zeggen ze dan zulke dingen dat je zegt, dat valt niet meer te lijmen? Of blijven ze toch nog een beetje aardig, omdat ze misschien toch nog wel op den duur verder willen praten. Ja, want Bart, het leek wel afgesproken werk. Ik weet niet eens meer welke dag het was. Er is zoveel gebeurd de afgelopen dagen dat er op X op Twitter PVV-leider Wilders een bericht stuurde met dit moet echt lukken. En dat Jazekus en Van der Plas binnen het uur allebei reageerden, sta ik helemaal achter en ik ook. En dat het gewoon, ja, krekels aan de kant van NSC, zal ik maar zeggen. Ja, en allemaal mensen die daaronder zetten. Pieter, vraagt ja, teken, Pieter. Dan kun je toch, hoe kun je dan daarna zeggen, ja, ik ben heel erg verbaasd dat dit nu mislukt is. Nee, dat nee, je dus kan het wel de reden zijn, hè? De reden waarom kan het wel zijn, maar de verbazing aan zich dat NSC er nu nee, stopt. Maar weet je natuurlijk, ze hebben natuurlijk dan dinsdag of dus gisteren nog daarna bij elkaar gezeten. Ja. Ik weet niet hoe dat gesprek gegaan is. Daar zal iedereen ook inderdaad een andere interpretatie van hebben. Maar inderdaad, tuurlijk, laat ik het zo zeggen, de verbazing is deels gespeeld. Ja. Maar deels denk ik dat ze oprecht deze move wel heel erg verbazingwekkend vonden. Eens. Ja. Ja. Als laatste voorbeeld van waar het wringt, de brieven waar Omtzigt het over heeft. Het zijn er 21. De inhoud is geheim, of in ieder geval deels geheim. Maar Pieter Omtzigt zegt zich rotgeschrokken te zijn van de inhoud. Ja, wordt die brieven, die hebben binnen een dag al een soort mythische vormen aangenomen, hè? Ja, heerlijk is dat, hè? Als dingen geheim zijn, dan kun je er ontzettend veel in leggen. Ik denk dat als ik hoor hoe Plasterk reageerde op de argumentatie van Omtzigt, dat er uiteindelijk, als die brieven eenmaal openbaar worden, dat het een beetje zal meevallen hoe schokkend de inhoud is. En dat we nog iets meer gesterkt zullen zijn in de hypothese dat het een stok was die gezocht werd om mee te slaan. Mm-hmm. Ik vind het leuk dat in dit spel, in dit theaterstuk, er dit soort props op de proppen komen. Zie jij het? Ja, dit is toch gewoon één groot feest. Het is nu even pauze tussen het eerste en het tweede bedrijf. Ja. Nienke, krijg jij het idee dat de andere partijen aan tafel ook geschrokken zijn? Van die brieven? Ja? Ze zeggen in ieder geval van niet. Het is wel ook een beetje een mistgordijn wat Omtzigt opwerpt. Want 21 geheime brieven, dat klinkt allemaal ontzettend spannend. Maar dat betekent gewoon dat bij alle departementen is gevraagd wat zijn mogelijke tegenvallers die we nu nog niet kennen. De verklaring rondom Plasterk is, ja, dat is geheim, omdat dat deels, ja, dat zijn misschien rechtszaken die spelen, of dat zijn dingen die we nog niet openbaar willen hebben. Mm-hmm. Dus die kunnen we niet aan de formatie toevoegen, want alle formatiestukken worden op een gegeven moment openbaar. Maar dat, ja, was niet zodanig dat je denkt, bovenop wat we al wisten, hoeveel er bezuinigd moest worden, dat blijkt nu opeens 3 keer zoveel te zijn of zo. Bovendien is er ook weer niet naar de meevallers gevraagd. En dat kan je ook wel weer een beetje tegen elkaar wegstrepen. Ja. Maar ja, ik keek gisteren naar Pieter Omtzigt bij Umberto. En in mijn achterhoofd dus de kennis dat ambtenaren eerder hebben aangegeven, er moet 17 miljard bezuinigd worden. Nou, dat is zo'n beetje een heel ministerie. Aan miljarden wat je dan weg moet strepen. En als Pieter Omtzigt, de man van de cijfers, dan zegt, ik ben vervolgens geschrokken van wat ik zag aan de financiën, denk ik, is het nog veel meer dan dat? Ja, maar tegelijkertijd, wat je zou ook kunnen zeggen, nou, als het dan zo erg is, en jij hebt allemaal heel erg ideeën over goed bestuur, dan zou je dus juist aan de knoppen moeten willen zitten om dat op een ordentelijke manier voor elkaar te krijgen. Ja, en het is ook niet de schuld van de andere potentiële coalitiegenoten dat die informatie laatst op tafel kwam. Dat was de informateur in Omtzigt's narratief. Dus waarom dan niet meer met de anderen aan tafel willen zitten? Vraag dan om een nieuwe informateur. Nou ja, dus daarom. Dus het is echt een gelegenheidsargument. Ja. Dan wil ik nog even kort stilstaan bij de mediastrategie van de partijen gisteravond. Pieter Omtzigt zat, zoals gezegd, bij Umberto, de talkshow op RTL 4. De andere partijen hielden het bij reacties op X, op Twitter. En dan was er nog de exclusieve mediasessie in een hotel. Daar waren een paar krantenjournalisten en NOS-verslaggever Marleen de Rooij uitgenodigd. Ja, het is toch wel ongebruikelijk. Ik werd gevraagd om naar een andere locatie in Den Haag te komen, om met hem in gesprek te gaan, niet voor camera. Maar je zag toch wel een zichtbaar geëmotioneerde Omtzigt, die onder veel druk staat. Dat was ook te zien en te merken. Die wilde uitleg geven over waarom zijn partij dit besluit nu heeft genomen. Nienke, heb je dit ooit eerder zo meegemaakt? Nou, niet dat ik me kan herinneren, nee. Zeker omdat de man die natuurlijk altijd voor transparantie pleit, dan zelf een aantal mensen uitnodigt. Kijk, logisch dat je gaat, hè, als journalist, als je daarvoor wordt uitgenodigd. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat hij niet zelf naar Plasterk gaat om dit toe te lichten, niet even de media te woord staat. Ja, uiteindelijk is hij dan naar Umberto gegaan, maar volgens mij ook een beetje omdat de druk zo toenam om ergens dan toch maar iets te zeggen, want dat was hij eerst ook niet van plan. Ja, het zegt inderdaad ook wel iets, denk ik, zoals Marleen ook omschreef, over de enorme druk. Hè? Want kijk, wij zeggen allemaal, en dat wat het denk ik ook is, het is een gelegenheidsargument, maar het was ook een soort noodgreep om onder die druk van zowel de andere partijen als zijn eigen partij, om daar dan nog iets mee te doen. Ja. En ik denk dat hij dacht, ja, ik ben er niet, hoe noem je dat, klaar voor om dit ook aan iedereen toe te lichten. Nee. Ja, en je zag ook wel de frustratie, althans op sociale media zag ik Sam Hagens voorbij komen, een collega van onder meer Hart van Nederland, en bij VI zit hij wel, hè, met zijn duiding. Die was echt gefrustreerd. Die probeerde Omtzigt ook te spreken te krijgen. Want dat wil je natuurlijk. Je wilt hem zelf spreken. Je hebt je eigen vragen. Lukte hem niet. Nee, nou ja, dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik. En ik vind ook echt de man die altijd zegt, eerst moet de Kamer geïnformeerd worden, het proces moet helder, waarom eerst de media? Kijk, en zo gaat het natuurlijk vaak, maar dat je dan niet eens de beleefdheid neemt om bijvoorbeeld vanavond naar dat gesprek te gaan met de informateur. Ja, dat is op zijn minst opmerkelijk. Hoe heb jij ernaar gekeken, Bart? Nou, ik had precies die gedachte van de omtzigt in de Tweede Kamer is niet de omtzigt die nu aan het onderhandelen is en die ineens duistere dingen doet. Ja. Dat is erg jammer. Het is ook het enthousiasme waarmee Rob Jetten gisteravond dat dan weer oppakt van ja, het is. Hij zat bij Talkshow op 1, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, kijk, wat omtzigt heel erg doet van, hè, dus zo'n wet van de breker betaalt, maar goed, dat geldt dan vooral in kabinetsformaties. Dat weten we nu allemaal nog niet, maar hij maakt het de anderen wel heel makkelijk om de schuld hem in de schoenen te schuiven. Terwijl er waren natuurlijk allerlei andere redenen die hij had kunnen aanvoeren. Waarvan ik zeg vanuit de NSC heel legitiem om hier niet mee verder te gaan. Maar hij maakt het zichzelf wel heel erg lastig op deze manier. Ja. Met NSC, BBB en PVV zijn er partijen aan het formeren geweest die daar weinig of helemaal geen ervaring mee hebben. Nienke, heb jij nog het idee dat het daardoor ook een beetje een andere formatie is geworden? Ja, hoewel de vraag is, dus is het een andere formatie geworden? Want nogmaals, we weten niet waar we over een paar maanden staan. Ja. Ik denk wel dat je ziet dat er een aantal partijen aan tafel zit dat gewoon heel weinig ervaring heeft. En ook op zich een mensen die, Wilders die eindelijk weer aan tafel zit. Mona Keijzer, die is ontslagen uit een kabinet. Die mag nu toch weer meepraten. Pieter Omtzigt, die zich natuurlijk al jaren ondergewaardeerd voelt. Het is wel een aparte combinatie van mensen die daar zitten praten. Ja. Met partijen die op de VVD na weinig ervaring hiermee hebben. Mm-hmm. Dus dat zal de boel niet vergemakkelijken. Nee, nu zie je ook in andere formatieprocessen dat er dan ook andere formaties geprobeerd worden. Dus dat zou betekenen dat nu de twee na grootste partijen wellicht aan de beurt zou kunnen zijn om te formeren. Dat is dan Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Jaren, zou jij dat een goed idee vinden als hij dan nu de leiding neemt? Zie je dat voor je? Nou, dat ik weet niet of ik daar iets over kan zeggen. Ik wil nog wel even iets zeggen over hoe gek Pieter Omtzigt nu misschien zou reageren. Ik vind dat hij redelijk normaal doet in een abnormale situatie. Dit zijn partijen die abnormale voorstellen hebben overwogen. Door weg te lopen doet hij voor mij in ieder geval als stemmer het normale. En ik denk dat dat ook vertrouwen juist wint van mensen. En ik denk ook dat daarom op links er misschien ook weer vertrouwen is van goh, als we wel bij onze boodschap blijven, als we wel goed blijven doen, om maar even zo te stellen, kan het misschien nog keren dat tij. Ja. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek. Nee, je vindt het niet gek, maar de vraag is natuurlijk wel, wat gaat er dan nu gebeuren? Bart, wat denk jij? Denk jij dat het, want je hoort allerlei mensen zeggen, het is nu niet aan Frans Timmermans, maar is dat zo? Per definitie? Nou, dat gaan we zien. Ik bedoel, laten we eerst het verslag afwachten. Ja. Is geloof ik de gewone uitspraak nu. Maar nee, dat is nog niet te zeggen. Nee. Maar mijn vermoeden is niet dat Timmermans nu aan tafel komt. Nee, Nienke, bij jou ook niet? Nee. En het valt me wel op dat andere partijen die praten over de combinatie GroenLinks-PvdA. Nou, dat vinden ze eigenlijk dan met samenwerken met de PVV is ingewikkeld. Maar dat zouden ze dan eigenlijk nog ingewikkelder vinden. Oh ja. Terwijl de bezwaren tegen die beide partijen kan hebben natuurlijk van een heel andere orde zijn. Maar zo wordt dat door bijvoorbeeld de VVD niet gezien. Nee. We zijn aan het einde van het mediaforum. Het is 10:50. We hebben al iets over de tijd gegaan. Maar Nienke, tot slot nog even. Dank je wel dat je hier wilde zijn. We hebben je gisteravond gevraagd of je hier aan wilde schrijven. Wordt een lange dag voor je, denk ik, hè? Ja, dat zal zeker tot vanavond doorgaan, hè? Want vanavond komen ze naar Plasterk. Ja, precies. En daar ben jij dan bij. Dank je wel dat je hier wilde zijn nogmaals. Nienke de Zoet. En ook dank, Bart Wijnalds, voor jouw aanwezigheid in het mediaforum. NPO Radio 1. We gaan naar het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. Ja, aansluitend daar nog even op. De partijleiders van PVV, VVD en BBB komen vanavond nog één keer bij elkaar bij informateur Plasterk. Zo worden gesproken over hoe het verder moet nu NSC zich uit deze ronde heeft teruggetrokken. NSC-leider Omtzigt is er niet bij. Hij wil nu eerst wachten op het eindverslag van Plasterk. Rusland heeft vanochtend raketten afgevuurd op verschillende steden in Oekraïne. In Kiev zijn 2 doden gevallen en in Mykolaiv viel 1 dode. De politie zoekt de inzittenden van een bestelbusje dat vorige week vlak bij de zware explosie in Rotterdam was. Op vrijgegeven camerabeelden is te zien dat het busje vlak voor de ontploffing langs het pand rijdt. De inzittenden worden gezien als mogelijk belangrijke getuigen, vertelt de politie. Nou, op beeld dat bewaard is gebleven uit die straat, de Schammekamp, is een busje te zien. En dat busje rijdt zo'n 10 seconden voor de explosie langs. En we willen natuurlijk met spoed in contact komen met de inzittenden, omdat we van hen als getuigen willen horen wat ze zich nog kunnen herinneren van wat er op dat moment in de straat gebeurde. Bij de ontploffing in Rotterdam-Zuid kwamen 3 mensen om het leven. Vermoedelijk zat er een drugslab in het pand. Hamas heeft een driefasenplan op voorgesteld voor een staakt het vuren met Israël. Eerst worden gijzelaars en gevangenen geruild. Dan kan de wederopbouw van Gaza beginnen. En daarna kan worden gesproken over een eind aan de oorlog. Doorwerken na je 67ste komt steeds vaker voor. Volgens ABN AMRO hebben nu zo'n 240.000 gepensioneerden een baan. Dat doen ze vooral omdat ze het werk leuk vinden en omdat de baas het vraagt. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Erik, waar staat het vast? Nou, op twee plekken nog om precies te zijn. Op te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt het Vonderen en Wessem ligt water op het wegdek. De linkerrijstrook is afgesloten daardoor. De vertraging is een kleine 10 minuten. En op de A15 Europoort richting Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-IJsselmonde is een ongeluk gebeurd. Hier zijn twee rijstroken afgesloten. Er staat 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Tot 11:30. Roos Abelman. Hoe hou je als wethouder het hoofd boven water en zorg je dat inwoners betrokken zijn? Daar gaan we het zo over hebben met een van de genomineerden voor beste bestuurder van 2023. Die wordt vanavond bekendgemaakt. En een van die genomineerden is hier, Nadia Aboyacoub Akkou, wethouder in Amersfoort. Goedemorgen, welkom. Ja, maar liefst 36 wethouders zijn vorig jaar gestopt om persoonlijke redenen. Dat is een record. Nou ben jij ook ooit gestopt, maar toch weer teruggekeerd. Wat deed jou nou weer bezwijken voor het ambt? Nou, ik had de eerste zelf de keuze gemaakt om te stoppen. Dat is echt heel anders dan gedwongen zijn door allerlei omstandigheden. Nou, de politiek speelt natuurlijk een belangrijke rol in. Maar ook de balans tussen privé en werk. Mm-hmm. Dus ik had de luxe omstandigheden dat ik zelf kon kiezen om te stoppen. En ja, dat je dan weer in dit belangrijke ambt rolt. Is dan ook een samenloop van omstandigheden, maar ook roeping, denk ik. Ja, met hernieuwde energie kon je weer aan de slag. Ja, die had ik wel nodig. Oh ja? Ja. We gaan straks daar uitgebreider over spreken, over wat het zwaar maakt ook, het vak. Ook welkom aan Sabine van Zuidam. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent organisator van de verkiezing. En met u gaan we straks ook dus spreken over dat wethouderschap, maar ook over burgemeesters en gedeputeerden en waarom ze belangrijk zijn in ons land. Spraakmaker vandaag is criminoloog Jaren Esky. Hij vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor ruimtecriminaliteit. Maar we vertrekken met jou eerst naar iets dichter bij huis, namelijk naar de Beemster. En wie Beemster zegt, zegt natuurlijk... Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, kaas zeg je dan. En de kaaskop van dienst is verslaggever Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Waar in de Beemster ben je? Goedemorgen. Bij Kono Kaasmakers. En ik heb uitzicht op de fabriekshal waar een volledig geautomatiseerd proces... honderden kazen opgestapeld in een soort fletjes door een groot zwembad trekt. Want ja, hier wordt dat hele proces uitgevoerd van het kaasmaken. Want Jaren, ik geloof dat ik me voor jou door een kaas heen moet gaan eten vanwege een jeugdwens. Hè? Jij keek besmuikt naar dat plakje kaas wat wij als kinderen altijd kregen bij de kaasboer. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben altijd heel erg benieuwd geweest naar het middelste van zo'n kaaswiel. Zonder dat het is aangesneden. Waarom? Wat is de aantrekkingskracht voor jou? Ja, net als met pi. Dat middelste kun je nooit echt vinden, maar moet dan het grootste genot zijn of whatever. En dat had ik met die kaas. Ja. Heb ik met die kaas nog steeds. Ik weet nog steeds niet hoe het is. Hoe proeft dat nou vergeleken met die plakjes in de winkel of die kaasblokken in de winkel? Prima. Is het middelste het lekkerst? Is het anders? Ik ga de reis naar het midden van de kaas beginnen. Daarvoor gaan wij nu naar de proefruimte ons begeven. Dat doe ik samen met Rosanne Sluis, die werkt hier. En niet zomaar een medewerker, Rosanne, want houder van, letten we even op allemaal, de Gouden Kaasboor. Ja, dat klopt inderdaad. Kaaskenner. Jij hebt je van 700 plus andere kaaskenners onderscheiden... doordat je het beste kaas kan proeven. Wijn laat je walsen, wijn ruik je, whisky ruik je, whisky proef je. Wat doe je met kaas? Ja, met kaas, daar kijk je naar, daar ga je ruiken en ook proeven. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als met wijn proeven. Ja, we stonden net bij dat zwembad, noemde ik even. Zo groot is het ook echt, waar ik zicht op had. Wat gebeurt daar? Daar vindt een uitwisseling plaats tussen vocht en zout. Ja. Dus als de kaas daar in de pekel zit, dan gaat er van de pekel zout trekt in de kaas. Ja. En daarvoor in de plaats gaat er dan weer vocht uit de kaas terug het pekel in. Is dat al een grote smaakbepaler? Ja, zeker. Okay. Hoe langer de kaas in de pekel, hoe meer zout er in de kaas trekt. En daardoor dus ook zouter. We zijn inmiddels in de proefruimte gekomen, ja, waar naast jouw prachtige gouden kaasboord, die heb je ook meegenomen, we naast een kaas staan, zo'n kaaswiel. Ik wist niet dat het zo heette, maar Jarin, dank je wel al voor die informatie. Een kaas om die te keuren, daar steek je de boor van in de kaas. Nou, in met brute kracht steek jij inderdaad die boor als een soort appelboor. Klein beetje kracht inderdaad. Ja. En dan kun je een heel goed beeld krijgen van hoe de kaas er van binnenuit uitziet. Een jonge kaas is dit, hè? Jong belegen. Ja, dit is Beemse jong belegen. Ja. En hier zie je eigenlijk dus aan het begin van de boor zie je de kern van de kaas. Ja. En richting de korst, dan zie je dat het al wat stukje... harder. Ik zie een kleurverschil. Ja, hè. De binnenste is lichter, de buitenste is wat donkerder. Ja, waarin is er überhaupt een smaakverschil? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, zeker op jongere leeftijden zie je dat die zout is nog niet helemaal naar de kern van de kaas getrokken. Dus daar is de smaak ietsjes vlakker, iets minder zout. Zout is ook een smaakversterker. En de korst van de kaas die is al wat droger. Ja, want we staan hier ook naast een ruimte waar wederom honderden kazen van die kaaswielen liggen. Ja. Die worden namelijk gedroogd. En ook dat proces maakt weer verschil natuurlijk. Ja, want het drogen begint natuurlijk bij de buitenkant. Ja, dat klopt. De buitenkant die droogt in. En binnen de kaas heb je dan eigenlijk een continu proces. Proces van zout en vocht. Dus binnenste het smeuigst. Ja, het binnenste is het smeuigst. Ja, en dat geeft en dan lossen de smaken ook goed op in de mond. Dus als je nu de kaas wil keuren, ik zal jou een bordje geven. Je doet het zelf ook nog even. Ik doe het zelf ook nog eventjes. Gaan we inderdaad op zoek naar de truffel onder de kazen, dat binnenste? Is dat het diamantstukje? Ja, dan of maakt het jou geen moer uit? Welk stukje? Jawel, want de smaken als de kaas... smedig is, zo noemen we dat. Dat is een kaasterm. Als de kaas smedig is, goed oplost. Smedig is wat ik smeuig noemde. Ja, smeuig inderdaad. Dan lossen al de smaken ook heel goed op in de mond. Dus daar kun je eigenlijk het beste de kwaliteit van de kaas. We staan allebei met zo'n stukje in de hand. Wat gaan we als eerst? Oh, we ruiken eerst, hoor ik. En aangezien jij je handen voor... Ik buig de kaas. Oh, pardon. Ja, en dan willen ik ruik vooral mijn vingers. Ja. Dan buigen we de kaas en we smeren het een beetje tussen onze vingers uit. En dan zie je dat die heel... Suzanne is echt aan het kneden nu. Ja. En dan doen we met de mond. Okay. En dan, dan proef je op een jonge kaas een frisse, romige, zurige kaas. Nou, Jarin, daar gaan we. Ik doe het in jouw plaats. De kern van de kaas. Ja. Nou, ik heb het kneden even achterwege gelaten. Ik heb net begrepen dat vrouwen beter zijn in proeven dan mannen. En Rosanne, dus beschrijf jij hem alsjeblieft toch even. Nou, ik vind hem heel goed oplossen in de mond. Ja. Hij heeft al een klein beetje een zout. Beetje plakkerig, beetje smeuig. Maar persoonlijk waardeer ik dat heel erg. Mm-hmm. Want je hoeft eigenlijk niet te kauwen op de kaas en hij smelt al weg. En als je dan naar de korst van de kaas gaat, dus stel dat we dit even weghalen en je gaat wat meer we breken hem weer, dan zie je al dat hij een stuk stugger is. Zeker. Als je hem nu gaat eten, dan moet je echt kauwen. Ja. En dan is hij ook zouter. Wel allemaal een kwestie van voorkeur natuurlijk. Dat is zeker waar, want er zijn heel veel mensen die zullen ook zeggen dat ze de kaaskorst lekkerder vinden. Precies, dus Jarin, ik weet niet of je per se op zoek zou moeten naar dat binnenste, naar die diamant. Het is ook een kwestie van voorkeur. Maar ik ben blij dat je het mij hebt laten proeven, want het is wel lekker. Ja, ik ben ook heel blij voor jou. Ja, dat dacht ik wel. Maarten Bleumers, dankjewel. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, Jaren, maar ik wil nu alleen nog maar het middelste. Ja. Met hoe zij dat net omschreven hebben, denk ik. Wat doen we in godsnaam in de buurt van die korst? Ja, het water staat me in de mond. En ik weet ook niet of ik naar jullie blij mee moet zijn of niet. Precies, met deze kennis. Ja. Leuk. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:50. Burgemeesters worden bedreigd. Nog nooit stopten zoveel wethouders om gezondheidsredenen als vorig jaar. En bijna 1 op de 3 Nederlanders geeft aan dat er hardere actie nodig is tegen de overheid als ze keer op keer niet luistert, blijkt uit onderzoek. En in die opbeurende dynamiek moeten bestuurders, zoals burgemeesters, wethouders en gedeputeerden, zich staande houden. En als hart onder de riem wordt vanavond de beste bestuurder gekozen. Een van de genomineerden zit hier aan tafel. Nadia Aboyakub Akku, wethouder in Amersfoort. En ook aan tafel zit Sabine van Zuidam. Zij is organisator van de verkiezing en als onderzoeker gespecialiseerd in politiek bestuurlijk leiderschap. Nogmaals welkom allebei. Ja, Sabine, vanavond wordt de winnaar bekendgemaakt. Maar er zag ik burgemeesters tussen wethouders, gedeputeerden, commissarissen van de Koning. Klopt. Breed beeld zou je kunnen zeggen van bestuurders. Wat hebben zij gemeen dat zij op die lijst van genomineerden terecht zijn gekomen? Nou, ze hebben in ieder geval gemeen dat de mensen met wie zij nou samenwerken, of dat nu de statenleden zijn, raadsleden, dat die denken, ja, dat is iemand die de titel beste bestuurder verdient. Mm-hmm. Waarbij we overigens wel weten dat commissarissen en burgemeesters om andere redenen meestal genomineerd worden, of met andere eigenschappen zou je kunnen zeggen, dan wethouders en gedeputeerden. Oké, wat is het verschil? Betrokken daadkracht voor burgemeesters en commissarissen. Daarmee onderscheiden zij zich van hun anderen. En deskundigheid en daadkracht. En daadkracht in de zin van realisatiekracht, dingen voor elkaar krijgen voor wethouders. Ja, kijken we eventjes naar de dame naast je. Dit gaat over jou. Ja. Ja, heb jij flink campagne gevoerd? Ja, ik vind het chiquer als andere mensen campagne voor je gaan voeren. Kijk, je wordt ineens genomineerd. Dan kom je ineens, krijg je een mail van je bent genomineerd. En dan denk je, oké, wie dan? Dat is de eerste vraag die je hebt. Ja. En vervolgens, ja, dan wordt er wel van je verwacht dat je dan inderdaad dat kenbaar maakt. Nou, dat gebeurt ook. Dat doe je ook zelf. Maar op een gegeven moment merk ik wel van, ja, laat andere mensen. Want ik vind ook, als je die beste bestuurder genomineerd wordt, dat mensen zich ook moeten herkennen in die eigenschappen. Of de tekst die erbij staat. Ja. Dat mensen denken, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Dus, herkende jij jezelf? Ja, realisatiekracht? Ja, ik herkende mezelf daar wel in, eerlijk gezegd. En dat vond ik wel mooi. Want ik denk, ja, je moet wel iets tegenkomen dat je denkt, ja, dat ben ik. Dat is, dus hebben mensen er wel opgemerkt. Maar je vindt het nog fijner als andere mensen die dat dan lezen of zien. Of gewoon denken, ja, hey, haar naam komt voorbij. Ja, daar ga ik vol passie op stemmen. Daar word je denk ik het meest blij van. En of je hem wint of niet. Het gaat al, dat mensen dat massaal doen, is al een aanmoediging om te blijven doen wat ik nu doe. Ja, we gaan verder praten over het vak dat jij onder andere doet. Wat altijd gepaard gaat met deze verkiezing is een onderzoek. En dan kijk je dus naar dit vak van bestuurders. Dit onderzoek gaat over het contact met de burger en de mate van inspraak. Vorig jaar hebben jullie natuurlijk ook een onderzoek gedaan. Het is wel even leuk om even naar terug te grijpen. Toen was de conclusie 64% van de ondervraagde bestuurders vindt dat er meer contact met burgers gezocht moet worden. Dus dat is een grote meerderheid. Is daar iets van terug te zien nu, een jaar later? We hebben niet exact diezelfde vraag opnieuw gesteld. Dus dat is jammer. Weer moeilijk te vergelijken met elkaar. Ja. Maar nog steeds zie je wel dat in ieder geval in het kader van betrokkenheid tonen, betrokkenheid laten zien, het bereiken van inwoners wel een uitdaging is en blijft. Ja. En dat is niet in ieder geval in een jaar opgelost als ik kijk naar de resultaten van dit onderzoek. Ja. Maar Nadia, is het jou gelukt om meer contact te krijgen met die burger in het afgelopen jaar, voor jouw gevoel? Ja, ik denk dat het voorwaardelijk is aan het werk van een bestuurder en wethouder, is dat je werkt bij de gratie van inwoners, dat je ook regelmatig natuurlijk ook goed even de thermometer erin moet zetten van, hey, wat speelt er, wat betekent bepaalde richting die een gemeente op wil. En vaak ook gewoon die nabijheid opzoeken. Dus vaak die straten, die wijken, die buurten in, om echt op te halen van hoe dat precies zit. En ook een connectie aangaan met mensen. Want er is best een kloof tussen burger en overheid, dat weten we ook. Dat blijkt ook. En er zijn allerlei manieren om die te slechten. Maar het meest belangrijk vind ik zelf vanuit de betrokkenheid verzilveren door in contact te gaan met mensen, gesprek aan te gaan. Want het is natuurlijk ook een zoektocht, hè? Ja. Hoe doe je dat nou goed? Hoe doe je dat nou duurzaam? Hoe zorg je dat iedereen zich ook echt betrokken voelt? Sabine, je bent in het onderzoek van dit jaar iets praktischer gaan kijken naar hoe, hè? Hoe doe je dat nou? Ja. Wat waren nou voor jou de opvallendste uitkomsten uit dat onderzoek? Nou ja, en het interessante daarbij bij deze toevoeging van dit jaar was ook nog dat we het niet alleen aan bestuurders hebben gevraagd, maar ook aan inwoners, waarmee we dus konden vergelijken hoe denken bestuurders inwoners te betrekken en wat vinden inwoners eigenlijk zelf. Nogal prettig. Belangrijk, komt dat een beetje overeen? Komt dat nogal overeen? Nou ja, en dan zien we dus eigenlijk dat bestuurders, maar dus ook volksvertegenwoordigers, raadsleden en statenleden, eigenlijk inwoners tegelijkertijd onderschatten en overschatten. Oké. Dus hele dubbele boodschap dit. Hele dubbele boodschap, ja, dus overschatten in de zin, dus dat inwoners iets minder vaak zeggen van, ja, ik wil zeker een bijdrage leveren aan mijn gemeente bijvoorbeeld. Bestuurders denken dat veel vaker, 8 op de 10 van de bestuurders denkt dat het geval is, tegenover 6 van de 10 inwoners. Oké. En waarom zeggen die inwoners dat? Nou ja, er zitten dus een aantal redenen om niet mee te doen en die zijn vooral praktisch van aard. Dus dat zit hem in, ik voel te weinig tijd, ik zie praktische belemmeringen, ik kan er niet komen, ik heb mobiliteits issues enerzijds. En anderzijds wat we dan noemen als wetenschappers politiek zelfvertrouwen of gebrek daaraan. Ik heb er niet genoeg verstand van. Anderen weten dit beter dan ik. Ik laat het aan anderen over. Ja. Maar bestuurders denken dan weer dat het vooral zit in ook gebrek aan tijd, maar ook dat inwoners het te veel moeite vinden of dat inwoners zich niet serieus genomen voelen. Terwijl het eigenlijk maar voor een heel klein deel van de inwoners geldt. Oh ja. Dus daar zit die onder- en overschatting van de burger in. Ja. Ja. Nadia, waar zit jij op dit spectrum? Als je dit nu hoort, denk je, ik ben een overschatter of een onderschatter? Nou, ik probeer zoveel recht te doen aan de diversiteit van inwoners. Want ja, de ene inwoner is de ander niet. En bij sommige groepen inwoners moet je andere manieren zoeken. Namelijk gewoon, wat ik net al zei, gewoon die straten in, die buurten in, die wijken in. Waar zijn de mensen? Zitten ze in moedercafés? Dan moet je daar je input gaan ophalen. Heb je een leuk buurtfeest, dan zorg je dat je juist, omdat daar veel mensen komen die niet altijd naar een bijeenkomst komen, dat je die daar proactief opzoekt. En wat ik meestal doe is niet usual suspects aanspreken, maar juist de mensen die heel erg ergens achteraf staan of zitten, dat ik die proactief opzoek om juist ook die stille meerderheid ook een stem te geven. Want dat gebeurt denk ik nog onvoldoende. We hebben onze klassieke vormen van participatie, de bijeenkomsten en de enquêtes. Maar daar bereiken we niet iedereen mee. En dat is wel daar moet je echt wat extra's voor doen. Ja, en tegelijkertijd kan het ook een overschatting zijn. Ja, tegelijkertijd denk ik dat iedereen talenten heeft en op zijn of haar niveau toch iets kan inbrengen. Ja, dus jij denkt leuk, maar ik heb toch gelijk. Nee, ik herken het wel, maar dat wil niet zeggen dat wij dan als bestuurder achterover moeten gaan leunen en denken, nou ja, weet je, dan komt het vanzelf goed. Nee, als wij impact willen maken, ook als bestuurder voor de stad, en ook zorgen dat dat ook landt bij de mensen waar we het voor doen, dan zullen we die mensen ook echt nog actiever moeten opzoeken. En dat doe je met klassieke instrumenten. Mm-hmm. Maar dat moet je ook doen met andere manieren. En dat is nabijheid. Ja, ik zie jou ja knikken. Ja, klopt. Ja, dus het gaat om die toegankelijkheid, dus om mee te doen. En om dat te overbruggen helpt het niet om mensen naar het gemeentehuis te halen of bewonersavonden te organiseren, maar juist naar mensen toe, waar mensen zijn, laagdrempelig. Ja. Maar ook op manieren bijvoorbeeld die je wat meer zou kunnen typeren als stemmingendemocratie. Dus wel laagdrempelig je mening kunnen geven vanaf de bank. Ja. Helpt voor sommige groepen dan dus ook weer. Ja. En niet pas als er wat aan de hand is. Want dan merk je wel dat er ineens heel veel grote betrokkenheid is. Maar eigenlijk wil je aan de voorkant zitten. En dus als er iets gebeurt in de wijk en dan is de zaal vol. Ja, dan heb je samen nog uit te dokteren van wat je kunt doen om eerder al in contact te komen met mensen. Ja. Ik had begrepen dat sowieso burgers het eigenlijk vooral fijn vinden om mee te praten als het gaat om iets wat heel dichtbij is. Dus niet per se over de hele gemeente. Ja. Maar bijvoorbeeld mogen er nog vrachtwagens bij mij door de straat rijden of moeten ze omrijden? Ik noem maar even wat. Echt heel klein. Ja, de openbare... Was je daarvan bewust? Ja, zeker. En ik ook in de gemeente waar ik hiervoor wethouder was. Ja, is dat inzicht alleen maar nog meer gegroeid. Dat je gewoon... Het gaat om leefomgeving. Het gaat, zodra je die deur uitstapt, is de gemeente van jou. Mm-hmm. Maar vooral die gemeente in die vierkante meters om jou precies. heen. Dus ja, dat is mij zeker. En mensen zijn ook betrokken. Voelen zich ook eigenaar. Alleen we moeten het eigenaarschap af en toe een beetje losmaken. Maar ook ingewikkelder lijkt mij als bestuurder. Want dan moet je echt de straten in. Het is nog kleiner dan de wijk in. Ja, maar goed, het is wel de moeite waard. We hebben in Amersfoort ook het wijkwethouderschap. Dus elke wethouder heeft een wijk waar ze dan ambassadeur, boegbeeld, maar zeker ook de signalen ophalen en dat vertalen in het gemeentehuis met ook andere collega-wethouders. Dat is een hele goede manier om echt goed vinger aan de pols te houden. Niet zorgen dat dingen dooretteren. Dus jij hebt een wijk? Ja, toegewezen gekregen of gekozen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze wijk wel zelf gekozen. Okay. Ik was blij dat ik hem ook kreeg. Want daar zitten wel mooie uitdagingen. En heel veel kansen die je kunt verzilveren. Je kunt wel denken, deze wijk die heeft heel veel aandacht nodig. Mm-hmm. Want er zitten best wel veel mensen met een uitkering, et cetera. Ja. Kansenongelijkheid. Maar ik denk, daar ligt juist de kracht. Dat moeten we echt benutten. Ja, en dan ga je daar rondlopen en dan ga je praten met mensen. Op vaste zeker. Tijden. Praten, maar ook heel veel luisteren. En dat is voor mij ook een aandachtspunt. Want wij als wethouder willen altijd op die zeepkist staan en vertellen de roeping. Maar we moeten ook mensen op de zeepkist zetten en naar hen luisteren. Ja, en dat niet alleen, denk ik, Sabine, maar daar ook dan vervolg aan geven. Ja. Want dat hebben natuurlijk ook heel veel mensen die dan uiteindelijk meedoen als burger. Denken, ja, deed ik nou gewoon mee voor de vorm? Ja, precies. Die vervolgstap is wel cruciaal. Wat overigens dan niet per se betekent dat alle input die een inwoner geeft per definitie ook één op één gerealiseerd wordt. Maar wel om te laten zien, A, ik ga ermee aan de slag. En B, op deze en deze manier hebben we de input gebruikt die we van inwoners hebben gekregen. Ja. Uit jullie onderzoek bleek dus ook dat veel mensen zeiden, ja, ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Ik ben er ook zo een. Jaren, wat voor een ben jij er? ik werk op een afdeling waar goed bestuur onder andere gedoseerd wordt. Dus ik word er mee geconfronteerd. Maar ik ga wel een beetje aan op wat je zegt over terug de wijken in, wordt vanuit de criminologie wel gezegd, ten aanzien van de aanpak voor georganiseerde criminaliteit bijvoorbeeld. Mm-hmm. Vooral die jongeren, die kwetsbare jongeren. En ja, er wordt veel geroepen, maar ook echt doen. Ja. Dat is toch wel veelal lokaal. Ja. En ondanks dat vanuit de nationale politiek het wordt geroepen natuurlijk. En ja, ik hoop dat dat ook inderdaad echt gedaan blijft worden. Want zo kun je iets met die georganiseerde criminaliteit, om een onderwerp te noemen. Ja, je ziet ook wel gewoon in bestuurlijk Nederland is het gelukkig al steeds meer dat gebiedsgericht werken, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat is steeds meer een heel belangrijk uitgangspunt van wil je impact maken, dan moet je ook op wijk-buurtniveau zorgen dat de plannen ook er komen, maar dat ze ook in samenhang zijn en dat inwoners daar ook serieus in genomen worden en ook heel goed meegenomen worden in de volgprocessen. Het kan niet zijn dat je denkt dank voor de input en ziens, maar dat je ze ook serieus neemt in het vervolg. Het gaat over hen, hè? Ja, maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, luister, dit is nou eenmaal de vertegenwoordiging. Ik heb gekozen. Ja, de gemeente. Doe je werk. Ja, zeker. Val mij er niet meer lastig. Ja, maar goed, weet je, dat is ook zo, hè. Eén keer in 4 jaar geef je het mandaat en dat zijn je volksvertegenwoordigers, die worden gekozen. Mm-hmm. Die zitten in de gemeenteraad. Maar je wilt eigenlijk alle instrumenten benutten, dus niet alleen maar die raadsleden, maar ook de kracht uit de samenleving. En daar zijn hele nieuwe vormen voor. Nieuw zijn in natuurlijk Nederland als grote burgerraden, dat soort zaken. Mm-hmm. En dat wordt steeds meer gedaan. En dat is denk ik goed om nog meer te beproeven wat er speelt en wat er nodig is. Ja, en die samenleving levert tegelijkertijd ook heel veel druk op voor bestuurders. Uit het jaarlijkse wethoudersonderzoek kwam vorige maand naar buiten dat maar liefst 36 wethouders vorig jaar stopten om persoonlijke redenen, een nog nooit vertoonde score. Bovendien zijn sinds de start van de nieuwe colleges in 2022 al 56 wethouders om persoonlijke redenen afgehaakt. Een verdubbeling ten opzichte van vorige collegeperiode. Nadia, jij gaat al een tijdje mee. Je was eerder raadslid in Rotterdam, wethouder in Nijkerk, nu in Amersfoort. Hoe is het vol te houden? Ja, ik denk wel dat je intrinsiek gemotiveerd moet zijn. Dat je een soort drijfveer hebt om verschil te maken, impact te maken. Dat je jezelf meer ziet dan, net ook al met Sabine over, dan de 9-to-5. Dit vraagt veel meer. Dit is gewoon, je staat 24/7 Je bent het altijd, hè? Je bent het altijd. Ook als je naar de supermarkt gaat, dan kun je vragen verwachten. Kun je niet zeggen, zo zit ik in ieder geval in elkaar. Mevrouw, wilt u mij even nu niet lastigvallen? Maandag 9 uur bent u aan de beurt. Ik neem het serieus. En dat is best intensief als je op die manier je bestuurdersrol invult. Nabij, betrokken. En open, ja, dan gaat dat wat van je kosten. Dan is er wel een thuisfront nodig, wat stabiel is, waar ook niet nog zaken spelen, want dat kan enorm impact hebben op hoe je de energie nog kunt vasthouden om de dingen te doen die je moet doen. Ja. Dat is wel onze missie in de gemeente, om het verschil te maken. Maar Sabine, wel zorgelijk lijkt me. Ja, zeker. Dus überhaupt de aantrekkelijkheid van een politiek ambt, wie wil dit nog vervullen, is wel een vraagstuk. En hoe zorgen we nou voor dat we de goede mensen op de goede plek krijgen en daar ook houden? En dan niet bijvoorbeeld na een jaar inderdaad. Ja. Maar goede ondersteuning is ook heel belangrijk in een organisatie. Hè? Dat je gewoon ook een team hebt van mensen die je daar op tijd in kunnen op kunnen attenderen. Denk, ik heb een secretaresse, een bestuursadviseur. Ja, en een communicatiewoordvoerder. Dat is wel heel voorwaardelijk. Ja. Als dat er minder is of niet is, dan is dat gewoon heel lastig om je werk op een goede manier vorm te geven. En natuurlijk ook de ambtelijke organisatie die met raad en daad naast je staat. En, Tegelijkertijd, hè, een kabinet kan zeggen, we kiezen voor meer ministers. We gaan een beetje het werk verdelen, want het is toegenomen. En in de gemeentes, jullie hebben steeds meer op je bordje gekregen eigenlijk vanuit Den Haag. Zeker. Maar de hoeveelheid bestuurders, uit wethouders bijvoorbeeld, die een gemeente mag hebben, staat gewoon vast. Ja. Dat is gekoppeld aan het aantal inwoners. Nou, ik denk dat wij in Amersfoort wel goed vertegenwoordigd zijn. Ja, hoeven er niet meer te worden. Maar is dat wel iets wat anders eigenlijk zou moeten nu in deze tijd? Sabine, als je dit waarneemt, dat er zoveel mee stoppen omdat ze het werk-privébalans niet meer op orde hebben? Ja, dus in sommige gemeenten kan dit zeker een rol spelen. En dan zou het kunnen helpen om het werk nog wat beter te kunnen verdelen. En toch is het ook op individueel niveau steeds een combinatie van factoren die weer voor iedereen anders is. Dus het kan zijn de persoonlijke ondersteuning. We komen ook in gemeenten waarin de bestuurscultuur dusdanig is dat iedereen elkaar constant in de haren vliegt. En waar daar weer vervolgens problemen ontstaan. En mensen denken, nou, hier haal ik niet meer de energie uit. Zeker. Die ik nodig heb om dit ambt goed te vervullen. Ja. Dus ik laat het gaan. Dus het zijn allemaal dat soort facetten die bij elkaar moeten komen. Daarom moet je ook regelmatig APK'tjes houden. Zorgen dat je APK'tjes? Ja, dat je gewoon een soort onderhoud van het college. Over, oh, niet alleen van oké, dacht even van jezelf. Ook, ik moet even zelf voor de APK-keuring. Nee, maar we zijn ook gewoon een groep mensen die bij elkaar gezet zijn. En de stad besturen. En dat wil je op een goede manier doen. En wij hebben de formatie zodanig uitgebreid dat je ook inderdaad ook echt die wijken in kan. En dat helpt. Dat helpt echt. Ja. Maar gewoon het goede gesprek, elkaar aanspreken. Open bestuurscultuur is heel belangrijk. En ook met de gemeenteraad, want dat zie je vaak ook met wethouders. Mm-hmm. Dat het op een gegeven moment ook de spanningen in een gemeenteraad op kunnen lopen. Dus het is gewoon heel belangrijk om daar open voor te staan. En geeft zo'n nominatie van zo'n verkiezing jou nog extra vleugels, extra energie? Ja, wat ik al zei, aanmoediging om gewoon datgene te doen wat ik aan het doen ben en te verbeteren waar het kan. Ja. Goed, wie weet spraken we hier vandaag met de beste bestuurder van Nederland. We weten het vanavond. En om alle misverstanden te voorkomen, de organisatie weet al wie het is. Dat je hier bij ons zat, kan daar niets meer aan veranderen, voor de duidelijkheid. Nadia Aboyakub Akku, wethouder in Amersfoort. En Sabine van Zuidam, onderzoeker en bestuurskundige. Dank beiden en een mooie avond gewenst. Ja, dankjewel. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met tatoeagekoning Henk Schiefmacher. Hij groeide op in een katholieke slagersfamilie en werkte ooit als etaleur. Maar daarna werd hij de man die bijvoorbeeld de Red Hot Chili Peppers, Herman Brood en Willy DeVille van inkt voorzag. Hij schreef 3 boeken, waaronder zijn biografie Heet van de Naald. Hij verzamelde meer dan 40.000 tatoeagegerelateerde voorwerpen en hij is nu onderscheiden met de Frans Banning Kokpenning. In de nacht van donderdag op vrijdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Henk Schiefmacher. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. Het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Ruimtecriminaliteit is dan misschien letterlijk een ver van uw bedshow. Toch is het belangrijk dat we daar serieus over nadenken en naar handelen. Daarvoor pleit criminoloog Jarin Eski. Dat zometeen, nu eerst de Tweede Kamer debatteert volgende week over de formatie. Daarover meer het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. En in dat debat moet er opnieuw een informateur worden aangewezen. Gisteren liepen de onderhandelingen onder leiding van de informateur Plasterk vast. NSC-leider Omtzigt wil op dit moment niet verder praten, omdat hij zich overvallen voelt door nieuwe financiële informatie. Plasterk heeft NSC en de andere 3 partijen voor vanavond uitgenodigd voor overleg. Omtzigt is daar niet bij. Hij wil wachten op het formatieverslag van Plasterk. Rusland heeft vanochtend een reeks raketten afgevuurd op Oekraïne. Rond 7 uur klonken er in de hoofdstad Kiev luide explosies. Redacteur Gien Balduk. Ja, daar in Kiev is onder meer een groot appartementencomplex geraakt. Op beelden is te zien dat meerdere verdiepingen in brand zijn. En gevreesd wordt dat daar nog meer doden onder het puin liggen dan die 2 doden die nu gemeld zijn. Verder is bekend dat een aantal hoogspanningslijnen zijn geraakt, waardoor een deel van de stad zonder stroom zit. En ook de toevoer van warmte en gas is beschadigd. Dus ja, die energieinfrastructuur lijkt opnieuw doelwit te zijn geweest. Ook andere steden lagen onder vuur. In Mykolaiv viel 1 dode en in Kharkiv brak brand uit in gasinstallaties en raakte iemand gewond. In België is een 38-jarige kleuterleraar opgepakt op verdenking van misbruik van kinderen. Ook wordt de man verdacht van het maken en verspreiden van beelden van het misbruiken van kinderen. De man is vorige week vrijdag aangehouden. Deze VRT-verslaggever vertelt hoe de man tegen de lamp liep. Wel, het is blijkbaar de Europese politiedienst Europol goedelen die op een filmpje zijn gestoten op het internet. Op dat filmpje waren verontrustende beelden te zien. Beelden van kindermisbruik gemaakt op een school. Grondige analyse bracht hen naar ons land, want die waren gemaakt op een school in ons land. En daarop zijn de politiediensten hier verwittigd. De directeur van de basisschool reageert in Belgische media aangeslagen op de aanhouding en heeft de verdachte in afwachting van het onderzoek geschorst.

Het is 7:07. Tot 11:30 zijn we bij u met Nadia Aboyakub-Akku, wethouder in Amersfoort. Wie weet wordt zij de beste bestuurder van Nederland, want die verkiezing is vanavond. Ben je nerveus eigenlijk? Nee, want vorig jaar was ik ook genomineerd. Zat ik daar ook in Tilburg. Ik denk, nou, dan gaan we naar Kerkraden. Best wel ver. Ja, maar je gaat naar de gemeente van de bestuurder van die vorig jaar gewonnen heeft. Burgemeester Petra Das heeft vorig jaar de titel gekregen. Dan gaan we daar weer naartoe. En weer een uitje. Ja, maar ik vind het al leuk. Twee keer genomineerd. Ik bedoel, voel me al winnaar, hoor. Dus, zo is het. En je hebt, zoals ik zei, een leuk uitje. Ook aan tafel zit Sabine van Zuidam, de organisator van de verkiezingen. En mijn spraakmaker vandaag is criminoloog Jaren Esky. Met jou ga ik het zo hebben over ruimtecriminaliteit. Maar ik moet natuurlijk eerst even naar de hint voor de Nationale Nieuwsquiz. Die spelen we natuurlijk ook dit half uur. Eén aanwijzing geven we altijd alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: het vierde deel van welke filmreeks is vanaf juli 2025 te zien in de bioscoop? Don't move. You can't see us if we don't move. Oké, iedereen die dicht bij de radio zat is nu wakker. En je zou zeggen, op een gegeven moment is iedereen was een beetje opgegeten. Hoeveel delen kun je maken? Maar goed, tegen 11:30, als u nou denkt, waar heeft ze het over, hoort u het antwoord. Nu gaan we de hoogte in. 5, 4, 3, 2, 1... Lift off. Ja, nu het steeds drukker wordt in de ruimte met mensen, satellieten, ruimtepuin en wat al niet meer, ligt criminaliteit op de loer. Want waar mensen komen, gaan dingen fout. Eind januari is de Nationale Ruimtevaartagenda gepresenteerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan veiligheid in de ruimte. Maar onze spraakmaker van vandaag, universitair hoofddocent bestuurskunde en criminoloog Jaren Esky, die mist daar nog iets. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor ruimtecriminaliteit. Ja, Jaren, misschien een beetje naïef van mij, maar ik ging er eigenlijk vanuit dat er wel regels zijn voor de ruimte. Ja. Wat je wel mag en wat je niet mag. Die zijn er ook. Maar ja, dan nog de handhaving ervan. Hoe doe je dat in de ruimte? Is er al iets? Nou, dan kan ik al op zeggen van nee. We hebben geen ruimtepolitie op dit moment. Nee, maar er zijn wel regels al. Er zijn zeker weten regels. Sinds 1967 bestaat die Outer Space Treaty, het ruimteverdrag. Waarin regels staan opgenomen waaraan landen zich gecommitteerd hebben aan dienen te houden. Zo zijn er ook nog nationale implementaties. Dus er is wel het een en ander geregeld, zeker. Ja. En wat is er dan geregeld? Nou, wie bijvoorbeeld bestraft dient te worden of iets begaat wat niet zou mogen. Zo wordt het niet duidelijk. Het wordt niet zo duidelijk genoemd overigens. Maar dan ligt de verantwoordelijkheid bij het land waar vandaan de astronaut zou komen. Oké, dus stel wij zitten met z'n tweeën in het ISS. In dat internationale ruimtevaartstation. En ik steek jou neer. Ja. En jij bent van, je bent van half Turkse afkomst, zeg maar even, dat jij dan uit Turkije komt. Ja. Dan gaat Nederland mij berechten. Zo is het nu geregeld. Het is in principe, dat wordt zou zo geïmplementeerd kunnen worden. Er zijn ook nog International Space Station regels aan zich. Ja. Bijvoorbeeld Canada heeft volgens mij sinds kort het ook echt strafbaar gesteld dat er, als er criminaliteit de maan zou gebeuren, dat mensen vervolgd kunnen worden. Maar het blijft onduidelijk van ja, hoe gaat het dan plaatsvinden? Wat dient er dan te gebeuren? En ja, stel jij steekt mij neer. Ik wil niet in Nederland vervolgd worden. Voor alle soorten redenen. Maar jij wil niet vervolgd. Of jij wil niet als slachtoffer. Of sorry, jij wil niet als dader in Turkije vervolgd worden. Maar ik wil dat wel, bijvoorbeeld. Ja. Daar ga je al van. Hoe werkt dat dan? Maar dit is vooral een juridisch vraagstuk. Ik vind dat we nog naar de voorkant moeten van nou, hoe ontstaat het überhaupt, die criminaliteit? Ja, en nou ben jij wetenschapper. En nu ga jij het hebben over realistische speculaties, zoals dat heet. Ja, moet je even uitleggen, denk ik, voor mensen. Maar dat is voor een wetenschapper best wonderlijk. Dat is inderdaad heel wonderlijk, maar wel een manier om ook onderzoek te kunnen doen. Sterker nog, binnen business studies en bedrijfskunde en militaire studies. Maar ook computer studies. Mm-hmm. Daarin worden scenario's gebruikt. En science fiction scenario's zelfs, om te bedenken van goh, hoe kunnen we strategisch voordeel behalen, bijvoorbeeld in militaire studies, ten aanzien van die ander? Ja. Wat kan er gebeuren? Dat is ook realistische speculatie. Sterker nog, dat is onderdeel van ook de nationale veiligheid. Wat zou er kunnen gebeuren? En op basis daarvan protocollen maken. Ja, Nou, ga je het onderzoeken? Ga je het onderzoeken en ja, hopelijk hoef je het nooit te toetsen, maar of wordt het nooit getoetst, maar dat is mogelijk. En ik denk dat we dat ook met ruimtecriminologie, noem ik het dan even in het Nederlands, kunnen doen. Van ja, wat voor soort criminaliteit kan er dan plaatsen? En welke vindt er al plaats? Ja, precies. En welke regels moeten daar dan vervolgens voor komen? Nou, ik zei het al, eind januari is de Nationale Ruimtevaartagenda gepresenteerd. Dat was een opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dat klinkt misschien een beetje gek in dit verband, want je zou zeggen, waarom niet justitie en veiligheid? Maar goed, er valt ook economisch nogal wat te halen in de ruimte, dus die hebben dat geïnitieerd. Maar goed, expliciet staat er maar één van die punten. Nederland bevordert een sterk internationaal juridisch kader voor de ruimte door te streven naar aanvullende regulering in VN-verband, EU-wetgeving en aanpassing van de nationale wetgeving. Nederland streeft naar een veilige en duurzame ruimte. Ja. Ik lees dan in heel veel vage bewoordingen dat wel, maar wel, ze zijn ermee bezig. Het ligt eraan ten aanzien van wat je bedoelt, ze zijn ermee bezig, maar ik lees daar niet in criminaliteitsbeheersing. Dat lijkt vooralsnog een ander onderdeel te zijn dan wat nu wordt bedoeld met veiligheid, met name fysieke veiligheid. Dus hoe zorgen ervoor dat het gewoon fysiek goed gaat daar. Mm-hmm. Want het is een heel vijandige eigenlijk omgeving überhaupt. Maar ook, denk aan oorlogen, satellieten. Internationaal conflict. Dat wordt veelal ook via de ruimte uitgevochten. Kijk maar Oekraïne. Dat wordt ook met die veiligheid bedoeld. Ja. Maar nogmaals, de huis- en tuincriminaliteit, om het maar even zo te noemen, dat valt daar nog niet onder. Ja. En een belangrijk element, ruimteafval, ruimteschroot. Daar zijn nu wel vorderingen in, worden die gemaakt, ja. Ja, maar is dat ook een vorm van criminaliteit? Nee, toch per se? Ligt eraan wat voor soort definitie je hanteert voor criminaliteit. De manier waarop ik de criminologie beoefen, om maar even zo te zeggen, zou zeggen ja, dat is milieuschade. Dus we gaan naar de maan, we laten de troep achter of op Mars. En het feit dat al die satellieten, Starlink wil er iets van 40.000 of zo hebben binnen een paar jaar. Die vertroebelen het zicht, maar creëren ook ruimteschoot. Ze kunnen botsen. Ze kunnen botsen. En dan krijg je zo'n trickle-down effect. Of zo'n domino effect aan schade in de ruimte. Ja, en jij neemt dan zeevaart en luchtvaart als vergelijkbare gebieden waar eerst ook een soort wetteloosheid heerste. Ja. Maar waar inmiddels duidelijke regels voor gelden. Waarom maak je die vergelijking? Omdat het erg belangrijk te beseffen is dat je nu in een fase zit ten aanzien van ruimtecriminaliteit, waarin in principe van wat wij weten ook overigens nog niets gebeurd is in de enge zin van het woord ruimtecriminaliteit. Er is nog geen moord gepleegd. Laat het even duidelijk maken. Dus we hebben de luxe. Dat was in die andere sectoren niet zo. Er werd gewacht. Oh ja, dat gaat niet goed. Mm-hmm. Daar moeten we regels om bedenken. Al eeuwen geleden en luchtvaart wat recenter. Ja. We hebben nu die luxe. Maar waarom wordt dat niet gedaan? Ja, dat vind ik een redelijke bizarre vraag eigenlijk. Ja. Maar je kunt redelijk makkelijk bedenken. Want ik bedoel, je bent hier op aarde. We zijn hier onder elkaar. En alles wat we hier uithalen, wat het daglicht niet kan verdragen, daarvan kun je gevoelig uitgaan dat hierboven dan ook gaat gebeuren. Ja. Stel dat er iets fout gaat. We gaan alvast eventjes een kleine oefening doen, dacht ik. Stel, er gaat iets fout tussen twee personen in de ruimte. We hebben net dat voorbeeld gehad dat ik jou dan heel onaardig neersteek. Ja. Dat is iets wat zou kunnen gebeuren. Ja. Wat kan er nog meer gebeuren? Nou, de vraag is dan eigenlijk, waarom gebeurt dat? Is dat vanwege verveling? Omdat je zo lang daar zit en jij wordt helemaal gek van een bepaalde tik van mij. Mm-hmm. Is dat om een bepaalde frustratie dat je niet zomaar naar huis kan? Is dat omdat sommige wetten misschien niet zomaar gehandhaafd kunnen worden daar? Ga je nog wel terug? Mm-hmm. Als je dat gedaan hebt. Yeah. Dit zijn specifieke oorzaken aan ruimte, van de ruimte zelf, om maar even zo te zeggen, die daar een rol in kunnen spelen. Die criminogeen kunnen zijn, zoals dat heet. Die kunnen zorgen voor criminaliteit. Los van de normale gang van zaken waardoor criminaliteit zou kunnen plaatsvinden. Zoals interpersoonlijk geweld, gewoon omdat ik een hekel aan je heb bijvoorbeeld. Maar zeg je daarmee, je moet eerst de omgeving leren kennen dus in dat onderzoek? Ja, dat überhaupt. Er moet nog eigenlijk alles gebeuren ten aanzien van ruimtecriminaliteit, om maar even zo te zeggen. Allerlei soort oorzaken, trends. Maar ja, in hoeverre je dat kunt doen, nu, dat is nog niet zo makkelijk. En vandaar dat ik ook voorstel, science fiction bestaat al heel lang. Er zijn heel veel situaties waarin beschreven wordt van wat er zou kunnen gebeuren. Waarom zouden we daar geen gebruik van maken? Ja, Dus dat betekent dat je het na gaat bootsen? Bijvoorbeeld, ja, in virtual reality. Maar wat ook bestaat, er zijn zogenaamde analoge missies of analoge astronautenmissies. Die vinden hier plaats op aarde. Daar doen ze na alsof ze op Mars rondlopen bijvoorbeeld. En dan kun je allerlei soorten testjes doen eigenlijk. Van wat gebeurt er als dit bijvoorbeeld een deur klapt open? Nou, hoe gaat je life support systeem daarbij om? Hoe snel moet je dat oplossen? En hoe snel moet je ingrijpen? Wat gebeurt er? Ik denk dat je dat ook kunt doen ten aanzien van criminaliteit. Ja? Ja. Laten we een voorbeeld nemen. Stelen. Ja. Iedereen die een beetje verstand heeft van de ruimte, die weet dat er smachtend wordt gekeken naar alle mineralen bijvoorbeeld die je daar zou kunnen oogsten. Helium 3 ongeveer. Er zijn nog geen afspraken volgens mij echt over gemaakt van wie wat is, want het is nog van niemand. In principe wordt gesteld dat de ruimte van iedereen is. Ja, dus nou. En dus ook van niemand. Ga je liederlijke gang. Er wordt wat gestolen. Er is een land dat proactief te werk gaat en mineralen steelt van een planeet. Ja, dus helium 3 op de maan is zo'n voorbeeld waar zorgen om zijn. Van die bedrijven die daar naartoe gaan. En dan kun je aan allerlei soorten bedrijven denken, maar ook landen. Die gaan wat hier op aarde al heel lang gebeurt. Mineralen winnen, uitputten. Die gaan dan daar naartoe. Of bepaalde asteroïden die bepaalde mineralen hebben, die we dan hier vervolgens op de aarde weer kunnen gebruiken. Mm-hmm. Daar zijn er al plannen voor. En dat is echt aan de hand op dit moment. Dat wil ik wel even benadrukken. En dat, ja, dat zou zomaar kunnen nu op dit moment. Maar willen we dat wel? Gaan we wat we hier op de aarde eeuwenlang hebben gedaan, wat mm-hmm. tot ontzettend grote klimaatverandering heeft geleid, gaan we zo maar door. Yeah. Gaan we dat vervolgens ook op andere planeten doen? Wie zijn wij van aarde mm-hmm. om dat te doen? Dit zijn ook hele zware ethische vraagstukken. Ja, dan zit je helemaal aan de voorkant van dit probleem. Namelijk dan als je namelijk afspreekt met elkaar, dit willen we niet. En er staan hele strenge straffen op. Ja. En dan kunnen mensen dat nog proberen, maar goed, er staan strenge straffen op. Ja, mensen kunnen dat inderdaad. Sterker nog, er staat in een terms en licenses, dus mm-hmm. Zo'n conditionele voorwaarde van het gebruik van Starlink, staat er letterlijk, als wij onze satellietsystemen hebben rondom Mars of op Mars, trekken wij ons niks aan van de aarde. Dat zeggen ze al. Dat staat er letterlijk nog steeds. En dat kan ook? Hebben ze daar gelijk in? Nou ja. Want je zegt, zoveel is ook weer niet geregeld. Nou, dat onder andere, ten aanzien van criminaliteit specifiek. Maar ook, al zouden er wetten zijn die zeggen van dat mag niet, dan moet je ook een handhavingsapparaat hebben wat die regels kan handhaven. Ja. Ja, en dat bestaat überhaupt nog niet. En daar moeten we het ook met z'n allen over eens zijn dan dus. Ja, wie gaat dat doen? Ja. Welke landen moeten dat gezamenlijk gaan doen? En dat zijn echt hele grote vraagstukken. En ik vind het dus vrij bizar. Misschien in de achterkamertjes wel hoor. Maar ik vind het vrij bizar dat dat nog niet geadresseerd wordt door de internationale gemeenschap. En hoe denk jij erover als jij hierover je hersens laat kraken? Wat zou nou daarvoor de ideale oplossing zijn? Nou, een concreet verdrag over de aanpak van ruimtecriminaliteit. Ga er maar over nadenken. Dat ten eerste. En vervolgens ook instanties instellen. Misschien een bepaalde, net zoals wij een internationaal strafhof hebben, misschien ook een internationaal ruimtehof. Wat met dit soort zaken om kan gaan. Ja, maar wie moet dat dan doen? Want dan zou je zeggen, ja, die ruimte is van iedereen. Dat geldt dus dat alle continenten hier dan in principe inspraak op moeten hebben. Nou, we weten hoe het gaat met de zaak op aarde. Hoef ik alleen maar even naar de Verenigde Naties te kijken. Ja. Heel soepel gaat dat niet. Ja. En dit is waar het voor mij althans heel echt interessant wordt. Want alle kleine interacties van mensen in de ruimte, die kunnen grote geopolitieke gevolgen hebben op aarde. Dus ja, dat gaat zichzelf niet zomaar vormen. Zo'n internationaal systeem aan strafrechtshandhaving. Maar het niet doen, dat is eigenlijk, vind ik, als criminoloog op dit moment geen optie. Sterker nog, dan laten we een bepaalde luxe eigenlijk varen. Maar zijn we niet al een beetje te laat? Want ik hoor je al zeggen, er gebeurt al wel wat, wat eigenlijk niet kan. Dan zou je denken dat er dus eigenlijk al wel een reden zou zijn om dat te gaan starten. Maar ja, goed. Dat. Ja, maar dat is dus wel de vraag. Ja, de realiteit wordt vaak, haalt je vaak in. En je zegt, je moet het eigenlijk nog helemaal gaan onderzoeken. Je moet dus die hele ruimte gaan nabootsen. Je moet alle neuzen nog dezelfde kant op krijgen. Ja. Willen we niet dezelfde fouten maken zoals we hier hebben gedaan. Maar het is nog toch ergens een soort van wild wild west. Het is een soort van onontgonnen terrein en kennelijk oneindig. Waar maak je zorgen over, man? Hoor ik wel eens van, Oh ja? Ja, tuurlijk. Er is altijd kritiek op van, we hebben hier toch problemen? Ja, Maar ondertussen zijn er ook problemen in de ruimte. Ja. Als we die ruimte serieus willen nemen, dan zouden we daarover moeten gaan nadenken. Nou ja, jij zit vooral, we hebben het net over op het microprobleem, zal ik maar zeggen, op straatniveau. Dit gaat helemaal de ruimte in. Ja, ik vind het heel boeiend, maar ik zit altijd weer in die governance-structuur. Van wie is dan eigenaar van dit vraagstuk? Wie voelt zich het meest verantwoordelijk en hoe organiseer je dat dan vervolgens? Want dit klinkt ook kostbaar, hè? Onderzoek, et cetera, uitzetten. Maar je begint met eigenaarschap. Als de ruimte van iedereen is, van wie is dan het oplossen van een potentieel misschien al probleem wat er al is? Nou, dat is een heel erg goede bestuurskundige vraag. En ook binnen de bestuurskunde, van wat ik weet, wordt daar ook geen aandacht aan besteed. En je zegt vraagstuk. Het is überhaupt nog geen vraagstuk. Dus degene die nu naar de ruimte kunnen landen, die ruimtevaardig zijn, om maar zo te zeggen, die hebben de macht. En ook juist de bedrijven die raketten hebben, ja, die dat goedkoop. Eigenlijk ongelijkheid in de ruimte al, nu al. Ja, het is omgekeerde geschiedenis, ja, eigenlijk. Jaren, wat kun jij meer doen dan hier zitten en dit opwerpen? Nou ja, ik heb een grote mond, dus ik laat wel van me horen. Maar ja, ook gewoon proberen de giggle factor, zoals het heet, de giggle factor eruit te halen. Want iedereen denkt al vrij snel aan lightsabers van Star Wars en Star Trek en dat soort dingen. Nee, dit zijn serieus problemen, dus ik probeer de serieusheid ervan te benadrukken. Ook in mijn eigen veld, waar vaak om gegiecheld toch wordt om het onderwerp. En tegelijkertijd zit ik ook in die ruimtevaartsector, waar er niet echt per se publiekelijk over wordt gesproken. Wel één op één, maar niet in het publiek. Omdat het, ja, space for all humankind, hè, wordt gezegd voor de hele mensheid. Dus dat is vooral een hoopvol verhaal. Maar dat is het nooit echt geweest eigenlijk. Dus daar moeten we even doorheen prikken. Ik wil het zeggen, daar moet je ook even beginnen misschien. Ja. Ja, om de rest mee te krijgen. Jaren Esky, criminoloog, dank je wel dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen, Hans van Roon uit Culemborg. Dat klopt. Fijn dat u er bent. U bent 53. Moet ik op een knopje drukken? Nee hoor. Nee, dit is nog geen test. Dit is gewoon even een introductie. U bent de ZZP'er, lees ik. U tekent cartoons, wandelt graag met de hond, houdt van koken. Ja. En nog een hobby is lekker met de speedboot weg. Ja, dat klopt, ja. Dat is nu even het seizoen niet voor, hè, denk ik. Ja, dat loopt van 1 april tot 1 oktober. Dus ja. Mag bijna weer. Gelukkig wel, want ik ben er een beetje klaar mee met reden. Ja, hè? Wij allemaal, denk ik wel. De hoogste score tot nu toe is die van Wilco Magielsen uit Zeist. 70 punten heeft hij neergezet. Ja, ik rij zo wel even langs hem om hem te feliciteren. Nee, ik heb hem gisteren gehoord toevallig. Ja. Ik denk, oh, die is 76, die hele dag kranten te lezen. Maar hij was zo vief en kwiek. Die man was echt een briljante. Ja, maar hij heeft ook hier zich goed ingelezen, hoor, zag ik. Oh, ik hoop dat u dat ook bent, want u moet hier nog overheen zien te komen natuurlijk vandaag. En ik wens u daarbij heel veel plezier. Dankjewel. We gaan naar de boerenprotesten. Boze boeren, brandende bermen, gestort puin. Dit zijn ronduit misdrijven die gepleegd zijn. Op verschillende plekken werden wegen door boeren geblokkeerd gisteravond en vannacht. Het begint weer. Er zijn stevige wetten overtreden. En waar onrecht wet wordt, is weerstand de plicht. Dat de protesten effect hebben, zagen we vandaag weer. Eurocommissaris Hoekstra presenteerde de Europese klimaatdoelen voor 2040. Partijen aan de linkerkant in het Europees parlement noemen het schrappen van de maatregelen paniekvoetbal. De boerenprotesten in de verschillende Europese landen lijken effect te hebben. De Europese Commissie trok gisteren het plan om het gebruik van pesticiden in 2030 te hebben gehalveerd terug. Vraag 1. Welke andere afspraken is op het laatste moment uit het klimaatplan voor 2040 gehaald? Ik denk de vermindering van de stikstof. De landbouw moet 30% CO2 reduceren. Ik zie de jury nee klikken of ja knikken. Ze zijn nu in overleg. Ik ga intussen naar vraag 2. Volgens von der Leyen is er meer dialoog dan een andere aanpak nodig om verder te gaan. Wat heeft von der Leyen zelf aangevoerd als argument voor de commissie om de voorstellen in te trekken? Dat het polariserend werkt. Ja, die is goed. Vraag 1. Rekenen we die goed? Vraag ik aan de jury. Het zijn nog steeds in overleg. Gaan wij naar vraag 3? Luister hier even naar. Het hing al een tijd in de lucht. Het was een chaotische dag. Pieter Omtzigt trekt de stekker uit de formatiegesprekken. Verbijsterend dit, dat zegt Caroline van der Plas van BBB. Omtzigt doet de deur niet helemaal dicht, maar wil wel een andere vorm. Loopt u niet weg van uw verantwoordelijkheid? Gedogen of een extra parlementair kabinet met vakministers? Voor het NSC van Pieter Omtzigt is deze ronde van formatiegesprekken dus klaar. Wat was volgens hem de aanleiding om de gesprekken te beëindigen? dat er te laat in ieder geval documenten zijn verstrekt over de slechte stand van zaken met betrekking tot financiën. Kijk ik even naar de jury. Was het dat de brieven te laat kwamen? Ik reken dat ook goed over de zorgwekkende overheidsfinanciën? We waren al een week bekend bij Plofdirk. Ja, die rekenen we goed. Rekenen we de eerste vraag ook goed? Die rekenen we niet goed. Goed, vraag 4. Dat betekent dat u nu volgens mij een nieuwsfactor heeft van 3. Gisteren begonnen de gesprekken nog wel met de 4 partijen bij elkaar, maar op een andere locatie dan gebruikelijk. Welke locatie was dat? Ministerie van Justitie. Ja, vraag 5. Dan laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Dit soort acties, wat eigenlijk gewoon spionage is, in dit geval op militaire ontwikkelingen, dat echt gebeurt en dat we er ontzettend goed op moeten letten. En ook andere partijen oproepen om echt waakzaam te zijn. Minister Ollongren. Ja, dat is goed. U krijgt nu een kans om extra punten te scoren. Vervolgvraag hierop. De moeilijke vraag levert 2 punten op de makkelijke 1. Welke wordt het? Doe maar 2. 2 punten. Op de website van welke organisatie doen de MIVD en de AIVD uitgebreid verslag van de technische aspecten van de Chinese hack? Op welke website? Van welke organisatie? U moet het nu zeggen, we moeten door. Van Defensie. Nee, het NCSC. U krijgt nu de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. Ik wil weten wie het is. 4. Ik ben burgerlijker dan ik dacht. 3. En dat vind ik niet terecht. 2. Want ik was toch immuun. 1. Maar toch mag ik worden vervolgd voor mijn rol bij de kapitoolbestorming. Inderdaad, we komen uit bij Donald Trump. En daarmee komt hij nu op een nieuwsfactor van 4. 18 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan, zie ik. Je gaat er maar 5 niet stellen, toch? We gaan beginnen. Kijken waar de nationale nieuwsquiz. Wie is de eerste halve finalist van het KNVB-bekertoernooi? NEC. Ja, wie won gisteravond de tweede democratische voorverkiezingen met ruime voorsprong? Biden. Ja, de Belastingdienst kan miljarden aan coronaschulden niet innen vanwege wat? Mensentekort. Ja, een schilderij van welke band is geveild voor 1,6 miljoen euro? Rolling Stones. De Beatles. Vladimir Poetin laat zich interviewen door welke Amerikaanse presentator? Carlson. Ja, de hintsvraag dan. Het vierde deel van welke filmreeks is vanaf juli 2025 te zien in de bioscoop? Emily in Paris. Jurassic World. Het luchtvaartpersoneel van welke maatschappij begint vandaag een 27 uur durende staking? Nee, Lufthansa. Ja, de Ajax-vrouwen spelen tegen wie in de kwartfinales van de Champions League? Chelsea. Ja, het stroomnet in Drenthe en Groningen zit hoeveel jaar eerder vol dan gedacht? 10. 7. Hoe heet de Nederlandse beursindex die gisteren de hoogste slotstand ooit bereikte? Op 831 punten is de AEX. Ja, dat is goed. Maar helaas niet genoeg punten. Nee, 7 goed, 28 punten Hans, helaas. Maar dank dat je hier wilde zijn. Vond het leuk. Dank ook Jaren Eski, Nadia Abou-Jacob, Akku en Sabine Zuidam. Welkom, dank dat jullie hier wilden zijn. Ik ga met je hartelijk bedanken. Snel naar Sven Kokkeman, want die hoort u zo. Sven, heel goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Roos, goedemorgen. We leggen de scherven van de formatie onder de microscoop met politiek commentator Wouter de Winter van De Telegraaf. Zo in Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank u heel erg voor het luisteren vandaag naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. We gaan nu naar het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. Dit was een programma van KRO NCRV.